الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج ماہ ذوالحجۃ الحرام کی پہلی تاریخ ہو چکی ہے. تمام عاشقان رسول کو اس نئے ماہ کی آمد مبارک ہو. بہت مبارک مہینہ ہے اور اس کے ابتدائی 10 دن اور 10 راتیں بہت برکت والی ہیں. اللہ کریم ان سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا کرے اور ہم اس میں خوب خوب عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جسے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ کل رات سے شروع ہے اور یہ عید کی رات تک انشاءاللہ جاری رہے گا، اور تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ میلے سنت کی بھی آمد ہوگی. ہم نے مدنی مذاکرے سے پہلے جو عنوان رکھا ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو خاص طور پر ہم نے اس کو بیان کرنا ہے، اور ظاہر ہے جب ان کی حیات مبارکہ کے تذکرے ہوں گے تو اس میں نہ صرف وہ واقعات جو آپ سے متعلق ہیں بلکہ وہ مبارک شخصیات جن میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سائرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی شامل ہیں، تو ان کا تذکرہ بھی ہے. اور آپ پر جو اللہ تبارک و تعالی کا انعام ہوا، اکرام ہوا، انشاءاللہ اس کا ذکر بھی ہم سنیں گے. آپ کی شان مبارک اتنی عظیم ہے کہ قرآن کریم نے اتنا خوبصورت ارشاد آپ کے متعلق عطا فرمایا کہ قرآن کریم میں آتا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو. اللہ کریم اپنے بندے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر سلام عطا فرمائے. اور بھی بہت ساری تعریفیں قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آئی ہیں جو انشاءاللہ وقت ملتا رہے گا اور موضوع چلتا رہے گا تو وہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ہمارے آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا تعارف اور ان کی حیات مبارکہ کے پہلو کا ہمارے ناظرین کو، اور میں تو کہوں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امت کو اس کا علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو تمام ادیان یعنی جتنے بھی دین ہیں ان میں آپ کو بڑا مقام، بڑا مرتبہ آپ کو حاصل ہے. نام جو آپ کا ابراہیم ہے اور آپ کا لقب ابو الضیفان یعنی مہمان نواز، بہت بڑے مہمان نواز، یعنی آپ کی مہمان نوازی کا بڑا چرچا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، آپ کی ولادت مبارک طوفان نوح کے 1709 سال کے بعد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2300 سال پہلے، حضرت نوح علیہ السلام کے جو طوفان نوح مشہور ہے جو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، تو وہ طوفان نوح کہلاتا ہے، وہ پورا طوفان آیا تھا، تو اس کے 1709 سال بعد 1709 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 2300 سال پہلے شہر بابل کے قریب قصبہ کونی میں پیدا ہوئے، آپ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ یہ آپ کا ایک بہت ہی مختصر سا میں نے تعارف آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ کریم نے مختلف انداز سے آپ کو آزمایا اور الحمدللہ آپ ان آزمائشوں میں پورے اترے۔ ان آزمائشوں میں جہاں پر آپ کی عظمت کا بھی بیان ہے، وہیں کئی شرعی احکام بھی آپ کی ان آزمائشوں میں سامنے آتے ہیں۔ ان آزمائشوں میں جو خاص کر بیان کی جا سکتی ہیں، آپ کو آفتاب اور چاند یعنی چاند و سورج کے سے آزمائش آپ پر آئی، نمرود کی جو سلطنت تھی اس کے ذریعے آزمائش آئی، نمرودی سلطنت کا مقابلہ ہوا، میرے آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، نمرود نے جو آگ لگائی تھی وہ بھی ایک آزمائش تھی، آپ کو اپنے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے آزمایا گیا، ان کے لیے جو ذبح کرنے کے متعلق جو حکم نازل ہوا، اللہ کی راہ میں آپ نے وطن ترک کیا تو ترک وطن کے موضوع پر آپ پر آزمائش آئی۔ اچھا، اپنی پیاری زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق انہیں آپ نے اللہ تعالی کے حکم سے جس طرح ایک ایسے مقام پر چھوڑا کہ جہاں نہ پانی نہ کوئی غذا اور نہ کچھ بھی، مطلب ایک ایسا نام و نشان نہیں تھا، جنگل بیابان آپ سمجھیں، تو وہاں آپ نے چھوڑا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ان آزمائشوں میں کامیابی بھی عطا فرمائی۔ اور بھی آپ کی زندگی کے کئی پہلو ہیں مگر اس طرح آپ کو آزمایا گیا اور آپ ان تمام امتحانوں میں پورے اترے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیشوا بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پیشوا بنایا، آپ خلیل اللہ قرار پائے، اللہ کے خلیل، انبیاء کرام کے باپ ہوئے، ابو الانبیاء کے نام سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے، تمام دینوں میں آپ کا تذکرہ ہوا، سب کے نزدیک آپ محبوب ہوئے، قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر شدہ کعبہ معظمہ کا حج ہوتا رہے گا، دور و قریب سے اس کی طرف گردنیں جھکی رہتی ہیں، لوگ ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نقل کر کے جیسے کہ حاجی بنتے ہیں اور جیسے صحیح ہے، یہ سب ان کی نقل کرنا بھی ہے، یہ مراحل سے یہ گزرے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت اپنی نمازوں اور خطبوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اپنے نماز و خطبوں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو چند چیزیں میں نے بیان کی، اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، آپ کا بڑا مرتبہ ہے۔ تو ان کی سیرت کے کئی پہلو پر ان شاء اللہ تعالی میں تفصیلی بیان بھی کروں گا اللہ کی رحمت سے۔ چلتے ہیں خانہ کعبہ، کیونکہ ان دنوں تو وہاں کی تو بات ہی کچھ اور ہے، لاکھوں لاکھ عاشقان رسول دنیا بھر سے اس وقت کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کعبے کا طواف کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عبادت رکتی نہیں ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی کعبے کے گیر طواف۔ یہ منظر دیکھیے آپ، اللہ تبارک و تعالی کہ یہ بندے ان کو حکم ہوا، یہ وہ کعبہ ہے، سبحان اللہ، اس کعبے کی زیارت کریں، اس کعبے کی زیارت سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور یہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے۔ تو پہلی مرتبہ خانہ کعبہ جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی اور طوفان نوح کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیادوں پر اس کی تعمیر فرمائی. یہ تعمیر خاص آپ کے دست مبارک سے ہوئی. اس کے لیے پتھر اٹھا کر لانے کی جو خدمت اور سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میسر آئی, جو آپ کے شہزادے تھے, یہ بھی اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام, دونوں حضرات نے اس وقت دعا کی, یا رب ہماری یہ طاعت عبادت یہ خدمت قبول فرما. علامہ قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ کی گئی. تو یہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک زبردست فضیلت ہے, اور جس جگہ پر کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اسے آج بھی مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. اور خوبصورت ترین بات میں آپ کو عرض کروں کہ جس جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی, جس پتھر پر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان آ گئے. وہ نشان آج بھی موجود ہیں. جنہوں نے اب تک مقام ابراہیم کی زیارت نہیں کی, اللہ تعالیٰ ان تمام عاشقان رسول کو مقام ابراہیم کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائے. یہ بڑا عظیم مقام ہے, بڑا عظیم مقام ہے. اور قرآن کریم میں یہاں تک فرمایا کہ ابراہیم کے مقام کو مصلی بناؤ. تو وہاں مطلب یہ جب طواف وغیرہ کرتے ہیں, نفلی طواف یا دیگر اس طرح, تو باقاعدہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کرنے کا یہاں پر ہماری حج اور عمرے کی کتابوں میں لکھا گیا ہے. تو یہ مقام کو دیکھنے, اس مقام کو چومنے, اس مقام کی زیارت کرنے کے لیے اگر میں کہوں کہ کروڑوں عاشقان رسول کی آنکھیں ترستی ہیں تو غلط نہیں ہوگا. اور لوگ آتے ہیں, جاتے ہیں, اس مقام کو چومتے ہیں, اپنی چادریں لگا دیتے ہیں, تبرک جو ایک برکت کے لیے ایک شخص شریعت کے دائرے میں رہ کر کر سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ ایک مقام ہے کہ جس مقام پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مشرفہ کی تعمیر کی اور اس تعمیر میں حصہ لیا. اس میں یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ مسجدوں کی تعمیر, یہ پتہ چلتا ہے کہ نہایت اعلیٰ عبادت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی, اور ایک بخاری شریف کی حدیث کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں بذات خود حصہ لیا ہے. تو اس سے ایک یہ ہمیں سیکھنے کو ملا, یہ کہ ہمیں بھی اگر اللہ سعادت دے, موقع ملے, تو مسجد کی تعمیر کرنی چاہیے. اللہ نصیب کرے دنیا میں کروڑوں ایسے مسلمان ہوں گے کہ جنہوں نے آج تک شاید مسجد کی تعمیر میں کوئی حصہ لیا ہو یا نہ لیا ہو, یہ آپ خود ہی غور کر لیجئے. لیکن میری آج یکم ذی الحجۃ الحرام 1437 ہجری کو تمام عاشقان رسول سے یہ مدنی التجا ہے کہ اگر ہو سکے تو یہ نیت کریں کہ ہم بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں گے. ایک تو ہوتا ہے پیسے دے دینا, یہ بھی تعمیر میں حصہ لینا ہوتا ہے, لیکن اگر اللہ تعالی سعادت عطا کرے تو کوئی اس کی تعمیر میں بھی, ویسے تو مزدوری تعمیر کرتے ہیں وہ, ہم آتی تو ہے نہیں کہ ہم کرنے بیٹھیں گے تو نہیں کچھ کا کچھ ہو جائے. البتہ مسجد بنائیں کہ جو مسجد بناتا ہے اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے محل تعمیر فرماتا ہے, اس کے لیے جنت کے محل کا وعدہ ہے. تو یہ بڑی برکت والی ایک عبادت ہے مسجد بنانا. اور میں آپ کو عرض کروں مسجد بنانا یہ مشکل کام نہیں ہے, آسان کام ہے. کیونکہ دنیا میں مسلمان اس بات کی تمنا رکھتے ہوں گے, ایک تعداد رکھتی ہوگی کہ ہمارا مسجد میں کوئی حصہ ملنا چاہیے. لیکن اس لیے جب آپ کسی مسجد کی تعمیر میں کسی کو ترغیب دلاتے ہیں کہ ہمیں مسجد بنانی ہے تو الحمدللہ ایک تعداد ہوتی ہے مسلمانوں کی. بلکہ اللہ تعالیٰ نے بعض تو ایسے بھی بندے عطا کیے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے, مال ہے, وہ خود پوری کی پوری مسجد خود بناتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس حوالے سے شعبہ ہے خدام المساجد, مجلس خدام المساجد, اور اس شعبے کا کام یہ ہے کہ یہ مساجد کی تعمیر کرتی ہیں. تو ہمارے باقاعدہ ایک شعبہ بنا ہے مجلس تعمیرات, اور بعض علاقوں میں اسلامی بھائی خود مل جل کر کوئی جگہ لے کر تعمیرات کی ترکیبیں بھی کرتے رہتے ہیں. تو یوں دیکھا جائے تو دعوت اسلامی روزانہ کی بنیاد پر دو یا دو سے زیادہ مساجد کی تعمیرات کا دعوت اسلامی کو سعادت حاصل ہوتی ہے. اور صرف یہ تعمیرات جو مسجدیں ہیں, مساجد کی تعمیرات جو دعوت اسلامی کے تحت ہوتی ہیں, اس کا تعلق صرف پاکستان سے نہیں ہے. مسجد یا نماز کی جگہ, ان دونوں کو اگر میں ساتھ بیان کروں, کیونکہ بہت سارے ممالک ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں مساجد ہم بنا نہیں پا سکتے یا قانونی پیچیدگیاں وہاں کافی ہوتی ہیں, تو اتنی وہ مسجد بنانا اتنا وہ وہاں پر آسان نہیں ہے. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, بعدوں کا جگہ اونرشپ پہ نہیں ملتی, وہاں وقف کے مسائل کے بھی وہ دیکھنا پڑتا ہے. تو اگر میں مسجد اور نماز پڑھنے کی جگہ, کہ نماز مسلمانوں کو ایک نماز پڑھنے کی جگہ چاہیے جو کہ مسجد ہی کی طرح ہو, جبکہ حالانکہ اس پر مسجد کے احکام نہیں لگتے, یہ میں آپ کو بالکل واضح کر دوں. دنیا میں ایسے کئی ہم نے جگہ بنائی ہیں کہ وہ مدنی مراکز بھی کہلاتے ہیں, تو وہ فیضان مدینہ بھی کہلاتے ہیں, لیکن وہ ضرور نہیں ہے کہ وہ جگہیں مسجد ہی ہوں, وہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں. تو اس میں شرعی مسائل بھی ہوتے ہیں کہ وہ مسجد قرار نہیں دی جا سکتی. یہ چیزیں میں نے وضاحت کر دی تاکہ کسی کو غلط فہمی بھی نہ ہو کہ ایسا تو ہمارے تو ہوا نہیں ہے. لیکن اگر مجموعی طور پر بات کروں کہ جہاں پر مسجد کے احکام بھی لگتے ہیں, واقعی وہ مسجد ہے یا بھی نماز پڑھنے کی جگہ ہے, تو دنیا کے شاید بیشتر ممالک وہ ہیں جن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی نے یہ کام کیا ہے. جی ہاں, پاکستان کے علاوہ آپ دیکھیں ہند, بنگلہ دیش, کولمبو, سری لنکا وغیرہ, ان ممالک کا اگر آپ دیکھ لیں تو الحمدللہ آپ کو دعوت اسلامی کے تحت مساجد بنتی نظر آئیں گی یا نمازوں کی جگہ بنتی نظر آئے گی. اسی طرح اگر یہی چیز دیکھیں تو آپ کو افریقہ کی طرف چلے جائیں, ساؤتھ افریقہ چلے جائیں, ایسٹ افریقہ چلے جائیں, تو وہاں الحمدللہ یہ سلسلہ رہتا ہے. اگر آپ یورپ کی طرف چلے جائیں مختلف ممالک میں, تو وہاں یہ سلسلہ ہے. الحمدللہ میں خود پرسنلی طور پر دیکھ کر آیا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے کتنی کوششیں کر کے اور اپنے مدنی عطیات جمع کر کے, چندہ کر کے, ڈونیشن جمع کر کے ان جگہوں کا ترکیب بنائے. پھر ماشاءاللہ اس طرح جگہ بنتی ہے. اب جیسے کہ امریکہ میں بھی ہے, یو کے میں بھی ہے, اور بہت سارے ممالک, فارس کی طرف چلے جائیں تو بینکاک کی طرف چلے جائیں, یعنی تھائی لینڈ جیسے ملک میں جائیں, آپ ہانگ کانگ میں جائیں تو ساؤتھ کوریا کی طرف میں نے جا کر یہ چیزیں دیکھی ہیں, اور بھی دنیا کے کئی ملک ہیں کہ جہاں الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ عظیم کام سر انجام دیا ہے, اور اس میں کوئی شک و شبہ گنجائش نہیں کہ یہ وہاں پر دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے والے اسلامی بھائیوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ دنیا کے اتنے سارے ممالک میں جگہ بنی اور وہاں پر آ کر مسلمان نماز پڑھتے ہیں, جمعہ پڑھتے ہیں, اور جمعہ کے ساتھ ساتھ الحمدللہ وہاں پر اجتماعی ذکر و نعت ہوتے ہیں, محفل معراج وہاں ہوتی ہے, شب برات کے اجتماعات ہوتے ہیں, اور ماشاءاللہ وہاں پر خوب اس طرح کی جہاں مسجد ہوتی ہیں تو اس میں اعتکاف کی بھی سعادت پاتے ہیں, اور جو مسجد نہیں ہوتی ڈیفینیٹ وہاں اعتکاف نہیں ہو سکتا. تو وہاں پر رمضان مبارک میں اسلامی بھائیوں کے ساتھ کافی سارے ایسے معاملہ چلتے ہیں. تراویح کا الحمدللہ سلسلہ دعوت اسلامی کے تحت بھی رہتا ہے. یہ بات ضمناً چلی یوں کہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں خود بذات خود آپ نے حصہ لیا. بلکہ اگر میں کہوں کہ حضرت سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کی طرف تشریف لائے تو کوبا کے مقام پر قیام فرمایا اور وہاں آپ نے مسجد کوبا تعمیر کی, اور یہ سنجے پہلی مسجد تھی. تو یہ مسجد کا اسلام میں ہمارے دین میں بڑا حصہ, ابھی بھی جیسا فیضان مدینہ اس وقت آپ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ اس وقت مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, یہ بھی مسجد ہے. دعوت اسلامی نے الحمدللہ اتنا بڑا عالمی مدنی مرکز تعمیر کیا, اور اس وقت پاکستان میں اگر میں کہوں کہ دعوت اسلامی نے اگر ہزاروں مساجد تعمیر کی ہوں تو شاید مبالغہ نہ ہو. تو مسجد کی تعمیر بھی اور پھر ساتھ اس میں امامت کے لیے امام پروڈکشن بھی, یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا ہے, اس کے کرم سے ہوتا ہے, اس کے فضل سے ہوتا ہے کہ یہ دعوت اسلامی سے اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے، ان کے مبلغین سے کام لے رہا ہے، اور اللہ امیر سنت کو سلامت رکھے جنہوں نے ہمیں اتنی پیاری تحریک، اتنی پیاری تنظیم عطا فرمائی ہے. تو یہ کچھ کعبہ معظمہ کی تعمیر کے حوالے سے کچھ مدنی پھول تھے. اب چلتے ہیں مکہ مکرمہ کیسے آباد ہوا. جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے، آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ سرزمین شام میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے. آپ کی والدہ کا نام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. تو آپ نے ان کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے وہ یعنی آپ پر وحی نازل ہوئی کہ آپ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین میں چھوڑائیں جہاں نہ پانی ہے نہ دانا، جس کو کہتے ہیں بے آب و گیا. تو خوش پہاڑوں کے سوا وہاں کچھ بھی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، نہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر اختیار کیا، اور اس جگہ آئے جہاں خانہ کعبہ یعنی خانہ کعبہ جام ہوتا ہے. یا اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ دور دور تک پانی یا آدمی کا کوئی نام و نشان. ایک توشہ جس کو ہم اپنے عام زبان میں ٹیفن باکس کہہ لیں، تھوڑا بہت جس میں کھانا آ جاتا ہے، ایک توشہ دان میں کچھ کھجورے اور ایک مشک میں پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں رکھ کر آپ وہاں سے روانہ ہونے لگے. حضرت سیدتنا بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فریاد کی، اے اللہ کے نبی، اس سنسان بیابان میں جہاں کوئی ہے ہی نہیں جو ہماری غمخواری کر سکے، آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کئی بار حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو پکارا مگر آپ کوئی جواب نہیں دے رہے تھے اور آپ تشریف لے جا رہے تھے. آخر میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، اتنا فرما دیجئے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں یہاں چھوڑا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے. آئے آئے حضرت، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے حاجرہ، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ تعالی کے حکم سے کیا ہے. قربان جاؤں میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے توکل، اللہ سے محبت، رب تبارک و تعالی سے تعلق. ہائے ہائے، یہ سنتے ہی آپ نے کہا آپ جائیے. کیا کہا؟ اب آپ جائیے. مجھے یقین ہے کامل اور پورا پورا اطمینان ہے کہ اللہ کریم مجھ کو اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا. اللہ کریم بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ ہمیں توکل کی نعمت عطا کرے، جو اعتماد اور جو بھروسہ انہیں رب کائنات پر تھا، اللہ کریم اس کا فیضان ہم گناہ گاروں کو عطا فرمائے جو لمحے لمحے پر پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے ہمارے دکھوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہمارے غموں کو، ہمارے حالات کو ہمارا رب جانتا ہے. اللہ کریم یہ ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. کتنی خوبصورت بات کی، پہلے پکارتی رہی کہ یہ تو یہ فرمائیے کہ ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑے جا رہے ہیں، مگر اللہ تعالی کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی کیا شان ہے، جا رہے ہیں جا رہے ہیں. پھر سوال یہ بتا دیں کہ اللہ کا حکم ہے، صرف یہ کہنا تھا کہ ہاں حاجرہ جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں. کتنا خوبصورت جملہ ہے، اب آپ جائیے، اب آپ جائیے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور اطمینان ہے کہ وہ مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا. ہائے ہائے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی اور وہاں سے ملک شام تشریف لے گئے. اب چند دنوں میں جو کھجورے اور پانی تھا وہ تو ختم ہو گئے. حضرت حجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا. جو دودھ اپنے بچے کو پلا رہی تھی وہ بھی خشک ہو گیا. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بھوک اور پیاس. ابھی تو ہم ننے منے شہزادے تھے, مطلب آپ کی عمر مبارک بالکل شیرخواری تھی. اب حضرت حجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی تلاش اور جستجو میں 7 چکر صفا اور مروہ کے لگائے. دونوں یہ دونوں پہاڑیاں ہیں آج بھی واقع ہیں, مگر پانی کا کوئی سراغ نہ ملا. دور دور تک پانی تو تھا ہی نہیں. اب ماں تو ماں ہوتی ہے نا, ماں تو ماں ہوتی ہے نا. بیٹی کی یہ کیفیت کو دے کر 7 مرتبہ صفا سے مروہ, مروہ سے پھر صفا, صفا سے پھر مروہ, پھر صفا, یہ دوڑے جو لگی ہیں. آج تو ماربل کے فرش بچھے ہوئے ہیں, اے سی لگے ہوئے ہیں, اور ہزاروں عاشقان رسول چل رہے ہوتے ہیں, جہاں دوڑنا ہے وہاں دوڑ رہے ہوتے ہیں. مگر وہ بھی تو ایک وقت تھا نا, وہ بھی ایک گھڑی تھی. کوئی بھی نہیں ہے دور دور تک, کوئی بھی نہیں ہے دور دور تک. ایک آپ اکیلی ماں اور آپ کا, آپ کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام, نہ پانی نہ کوئی کھانا. بچہ رو رہا ہے, آپ پر بھی پیاس کا غلبہ ہے. مگر ایک بات تو ہے نا, اب جائیے, وہ جملہ مجھے یاد آ رہا ہے, آپ جائیے, اب آپ جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہے کہ وہ مجھے میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا. آپ دوڑ رہی ہیں ان دو پہاڑوں کے درمیان, آپ دوڑ رہی ہیں, مگر پانی تو دور دور تک نہیں. حضرت یہاں تک حضرت اسماعیل علیہ السلام اس قدر آپ کو پیاس تھی کہ شدت پیاس سے آپ کی مبارک ایڑیاں زمین پر رگڑ کھا رہی تھی. حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کی ایڑیوں کے پاس زمین پر اپنا پر مارا یا پیر مارا, مختلف کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت اسماعیل علیہ السلام, وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا اور اس پانی میں دودھ کی خاصیت تھی. یہ غذا اور پانی دونوں کا کام کرتا تھا. چنانچہ یہی زمزم کا پانی پی پی کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ کے مزید ایام وہاں گزارے. یہاں تک حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور شکار کرنے لگے تو شکار کے گوشت زمزم کے پانی پر گزر بسر ہونے لگی. پھر قبیلہ جرحم جرحم کے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو چڑھاتے ہوئے اس میدان میں آئے اور پانی کا چشمہ دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت سے وہاں آباد ہو گئے. اس قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی اور پھر یوں آہستہ آہستہ یہاں آباد بھی ہو گئی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام و اللہ تعالیٰ کا جو یہ حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں, چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کی وہاں پر تعمیر بھی فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور جو وہاں کے جو لوگ تھے جو آباد ہوئے تھے, ماشاءاللہ میل سنت کی زیارت بھی اب ہم مدنی چہرہ کی اسکرین پر کر رہے ہیں اور اب انشاءاللہ ان قریب سوالات اور اس کے جوابات کا سلسلہ بھی شروع ہوگا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور جو وہاں کے جو لوگ تھے مکہ مکرمہ کی آبادی کے لیے جو ایک طویل دعا مانگی تھی وہ قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں بیان کی گئی ہیں. چنانچہ سورہ ابراہیم میں ایک آپ کی اس دعا کا کچھ حصہ بھی بیان کیا گیا ہے. چنانچہ سورہ ابراہیم پارہ 13 آیت نمبر 37 میں اللہ کریم نے جو کچھ ارشاد فرمایا, آئیے وہ آیت ایک مبارکہ بھی سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اے میرے رب, میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی تیرے حرمت والے گھر کے پاس, اے ہمارے رب, اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں, تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے, شاید وہ احسان مانے. ماشاءاللہ. اب اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دو چیزیں طلب کی, دو چیزوں کی دعا کی. ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کے دل اولاد ابراہیم علیہ السلام کی طرف مائل ہوں, اور دوسرا ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے. اللہ تبارک و تعالی کی کرو رحمت, آپ کی یہ دعائیں مقبول ہوئیں. چنانچہ اس طرح لوگوں کے دل اہل مکہ کی طرف مائل ہوئے کہ آج کروڑ ہا کروڑ عاشقان رسول مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے طرف رہے ہیں. اب طواف کا منظر تو دیکھیں, ذرا ایک بار پھر دکھائیں یہ طواف کے جو مناظر ہم عموماً مدنی چلل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ طواف خانہ کعبہ, یہ کیا دور دور سے وہ عاشقان رسول چوک در چوک کہاں کہاں سے کعبہ مشرفہ کی زیارت کے لیے, اس کے طواف کے لیے سال بھر 12 ماہ یہ سلسلہ اب مطلب جاری رہتا ہے, یہ آ رہے رہتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوتی ہیں, اور خانہ کعبہ کا یہ عجیب دلکش منظر ہوتا ہے اور بڑا لطف ہے. یہ خانہ کعبہ کا جو طواف ہے نا, اس کا بھی ایک اپنا لطف ہے. امیل سنت کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے انہیں دیکھا ہے, خانہ کعبہ کا ایک اپنا لطف ہے, طواف خانہ کعبہ کا, دعائیں کرنے کا ایک اپنا لطف ہے. اللہ نصیب کرے اور کاش ایک بار پھر طواف خانہ کعبہ کی سعادت نصیب ہو اور پھر ہم پہنچے اور طواف کریں. اللہ تعالی نصیب کرے, یہ سعادت عطا فرمائے. اب تو خیر وہاں بڑی باہر ہوں گی, باہریں تو خیر کب نہیں ہوتی, لیکن اس وقت تو بالکل ذوالحجۃ الحرام کی وہاں شاید دوسری رات ہے, ماہ ذوالحجۃ الحرام کی, اور شاید کہہ سکتے ہیں کہ ابھی طواف کرنے والوں کے لیے وہ مطاف بھی کم پڑ جاتا ہوگا, اتنے عاشقان رسول طواف کے لیے پہنچتے ہوں گے. اور جو مدینہ منورہ جنہوں نے حاضریوں کی سعادت حاصل کی ہوگی, یہ بھی اب مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہوں گے. تو یہ جو دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, تو یہ اب دیکھیے کہ یہ آ ہی رہے ہیں, کروڑوں عاشقان رسول وہاں پہنچ رہے ہیں, سفر کی صحبتیں برداشت کرتے ہیں, تکالیف پیسے خرچ کرتے ہیں اور مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں. پھر اہل مکہ کی روزی کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ پھلوں کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ باوجود یہ کہ کیونکہ دعا میں ابھی آپ نے ترجمہ کنز الایمان بھی سنا, انہیں کچھ پھل کھانے کو دے شاید وہ احسان مانے, تو باوجود یہ کہ شہر مکہ اور اس کے قرب و جوار میں آس پاس میں نیبر سٹیز جس کو کہتے ہیں, آس پاس کے جو شہر ہوتے ہیں میں کہیں نہ کہیں کوئی کھیتی ہے نہ کوئی باغ باغیچہ, مکہ مکرمہ کی جو منڈیاں ہیں، جو اس کے جو بزنس سیکٹر ہیں، اور بازار میں اس کثرت سے قسم قسم کے پھل اور میوے ملتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھنے والوں کی آنکھیں دیکھتی رہتی ہیں کہ کیسے کیسے پھل مکہ مکرمہ میں پائے جاتے ہیں. کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طائف کی زمین میں ہر قسم کے پھلوں کی پیداوار کی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہاں سے قسم قسم کے میوے اور پھل اور طرح طرح کی سبزیاں اور ترکاریاں مکہ معظمہ میں آتی رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر آس پاس کے جو ممالک ہوتے ہیں وہاں سے بھی بکثرت اس طرح کا سامان مکہ مکرمہ زاہد اللہ شرف و تعظیمن میں آتا ہے. تو یہ سب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی برکتیں ہیں کہ طرح طرح کے پھل یہ میوے جو آپ کی جو دعائیں تھیں یہ مکہ مکرمہ میں پائے جاتے ہیں. تو یہ چند مدنی پھول آج میں نے بیان کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ تعارف آپ نے آج سنا، جس طرح آپ کی آزمائش جن جن عنوان کے تحت جو آزمائش ہوئی ان کی کچھ میں نے وضاحت کی، اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی بیان کی جائے گی، کیونکہ ابھی انشاءاللہ چاند رات تک بقرہ عید تک، عید کی رات تک یہ مدنی مذاکروں کا جو سلسلہ ہے، تو روزانہ انشاءاللہ میرے سنت کی آمد سے قبل نیت ہے کہ یہ واقعات بیان کیے جائیں اور آپ کے جو فضائل کچھ بیان کرنے کی سعادت ملی. کعبہ مشرفہ کی تعمیر کے حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ نے سنے، اور مکہ مکرمہ کی آباد کاری کے حوالے سے، پھر اس سے متعلق جو قرآن کریم کی آیت کریمہ جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 تھی وہ بھی آپ نے سنی، اس کا ترجمہ اور مزید اس سے متعلق مدنی پھول بیان کیے. اللہ کریم ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آج حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو کمال توکل اللہ تبارک و تعالی کے سے جو آپ کا ایک اطمینان اور جو ایک آپ کا جو کلام تھا، اللہ کریم ہمیں اس کا فیضان عطا فرمائے، اور ہم جو دکھ پریشانیاں آزمائشیں ہم پر آتی ہیں اس میں ہم اپنے رب پر بھروسہ کریں، اپنے رب سے دعا کریں، اپنے رب پر توکل کریں، اللہ نصیب کرے اور اس کی برکت عطا فرمائے جو ان کو اپنے رب پر اعتماد تھا اور جو اطمینان قلب ان کو نصیب ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت فرما لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں. اب معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہو. اگر کھانا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت نہیں ہے، اب مسجد میں کھا نہیں سکتے، نہ کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت ہو سکتی ہے. اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کیجئے، اللہ کی رضا کے لیے، پھر کچھ ذکر و درود کر لیں، ہاں چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب اس کے بعد کھا پی سکیں گے، سو سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 8، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1438 ہجری کے ماہ حج نزل الحجہ شریف کی آج پہلی رات ہے، تمام عاشقان رسول کو ماہ ذو الحجہ کی آمد مبارک ہو، تمام عاشقان رسول کو ماہ ذو الحجہ الحرام کی آمد مبارک ہو، تمام عاشقان رسول کو ماہ ذو الحجہ الحرام کی آمد مبارک ہو۔ الحمدللہ حج کا مہینہ آ گیا، قربانی کا مہینہ آ گیا، عبادتوں ریاضتوں کے دن آ گئے۔ یہ پہلا عشرہ جو ذو الحجہ الحرام کا ہے، یہ بڑا افضل عشرہ ہے، رمضان کے بعد یہ افضل ترین دن، یہ 10 دن حدیثوں سے یہ ثابت ہے، اور اس میں رمضان مبارک میں راتیں افضل ہیں اور ذو الحجہ الحرام میں دن افضل ہے۔ تو ذو الحجہ الحرام کے جو یہ 10 دن یعنی پورے مہینے کے نہیں، پہلے عشرہ، عشرہ مانے 10 ڈیز، 10 دن، تو یہ جو 10 دن ہے تو دن افضل ہے رات کے مقابلے میں ذو الحجہ الحرام کے، جبکہ رمضان میں راتیں دن کے مقابلے میں افضل، تو یہ رمضان شریف کے دنوں سے بھی یہ 10 دن زیادہ فضیلت والے ہیں ذو الحجہ کے۔ ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کا ثواب لاتا ہے، لیکن 10 تاریخ کو روزہ نہیں رکھنا، 10, 11, 12, 13 یہ 4 دن کے روزے حرام ہیں، اور 9 ذو الحجہ کا ہمارے لیے تو بڑی فضیلت والا ہے، لیکن جو حج کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوئے ہیں ان کے لیے مکروہ ہے، ان کے لیے سنت یہ ہے کہ روزہ نہ رکھیں 9 ذو الحجہ کا۔ جو حج پہ گئے ہوئے میدان عرفات میں، جو وقوف عرفہ میں جو حاجی ہیں ان کے لیے، ہاں جنہوں نے وہاں ایسے بہت سارے ہوتے ہیں کہ جو احرام میں نہیں ہوتے، حج نہیں کر رہے ہوتے، خدمت وغیرہ پر جو مامور ہوتے ہیں حاجیوں کی، یا اپنی چیزیں بیچنے والے بھی بعض ہوتے ہیں، تو وہ حج کی نیت نہیں بھی کرتے ہوں گے، احرام نہیں ہوتا ان کا، ان کے لیے وہ 9 تاریخ کا روزہ جو اس کی فضیلت رہے گی، حاجی کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ نہ رکھے روزہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ او بی وین کے ذریعے آج ہمارے ساتھ پاک امجدی کابینہ بیار کالونی زمزم نگر حیدرآباد بھی شامل ہونا ہے، دیکھیں کب اسکرین پر ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، آئیں مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر، بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عطان رضا قادری ہے، میں پاکستان کے شہر حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہوں۔ الحمدللہ میں اس بار حج پر درمیان کیوں دوڑتے ہیں اور طواف کرتے وقت مٹھی کیوں بند رکھتے ہیں؟ طواف کرتے مٹھی کیوں بند رکھتے ہیں؟ اچھا مٹھی کیوں بند رکھتے ہیں؟ صفا اور مروہ کے بیچ میں سعی جو کی جاتی ہے نا, وہ سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یادگار ہے کہ جب حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یہاں چھوڑ کر جانے لگے تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں یہ بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا ہے. تو وہ تو سعادت مند بیوی تھی, آگے انہوں نے کچھ بحث کرنی نہیں تھی, اچھا اللہ کا حکم ہے لبیک, یہ چلے گئے. اور یہاں کڑی دھوپ ہے اور شدت پیاس سے حضرت اسماعیل علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام بےتاب ہیں اور یہ پانی کی تلاش میں انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان کچھ حصہ چلتی تھی کچھ حصہ پھر دوڑتی تھی, کعبہ شریف کی طرف دیکھتی تھی, اور کعبہ شریف کے قریب وہ اسماعیل علیہ السلام کچھ فاصلے پر, زیادہ فاصلہ نہیں ہے, وہ وہاں لیٹے ہوئے تھے. تو یوں سات مرتبہ یہ چلی اور دوڑی تھی, تو پھر وہ اسماعیل علیہ السلام کے قریب جب دیکھا تو وہ پانی کا چشمہ ابل رہا تھا. ایک روایت کے مطابق ان کی ایڑیوں کی رگڑ سے وہ پانی کا چشمہ ابل پڑا تھا, پانی نکل پڑا تھا. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے پر مارنے سے وہ پانی نکلا تھا. تو بہرحال اب پانی نکل آیا, پانی تو بڑھ رہا تھا, تو وہ عبرانی زبان میں انہوں نے پانی کے گرد کچھ مٹی کی وہ پالی بنائی, رکاوٹ بنائی, اور پانی سے فرمایا زم زم. یہ عبرانی زبان میں زم زم کے معنی ٹھہر ٹھہر, جس کو ہم کہتے اسٹاپ. تو یہ پانی جو تھا وہیں اسٹاپ ہو گیا, ٹھہر گیا. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دو چلنا اور دوڑنا, پھر کعبہ شریف کی طرف دیکھنا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنا تھا, اچھا درمیان میں جو میلے نے اخدرین جہاں دوڑتے ہیں یہ وہ مقام تھا جیسے وہ نظر نہیں آتے تھے تو دوڑتی تھی, تو تیزی سے وہاں سے دوڑتی تھی تاکہ وہ نظر آنا شروع ہو جائے. اچھا اسماعیل علیہ السلام پر نظر رکھتی تھی وہ. تو ہم جو کعبہ شریف کو وہ دیکھتے ہیں, کعبہ شریف کی طرف دیکھنے کی وہ صحیح میں ترکیب ہے نا, وہ جب وہ اپنے شروع کرتے ہیں اس وقت, ہاں اس وقت دیکھتے ہیں. جی تو بہرحال یہ کہ یہ ادائیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتی تھی اور جب وہ نظر آنا بند ہوتے تھے تو دوڑتی تھی تاکہ جلدی وہ نظر آ جائے, ماں کا بیٹے سے پیار تو ہوتا ہے نا. تو اس طرح ساتھ پھیرے ہوئے اور آب زمزم پانی جو ہے ان کے منہ سے زمزم نکلا, ٹھہر ٹھہر اسٹاپ اسٹاپ. تو یہ زمزم کا لفظ ایسا مقبول ہوا ہے, ایسا مقبول ہوا ہے, ایسا مقبول ہوا ہے کہ دنیا کی ہر بولی میں زمزم ہی بولتے ہیں, اس کا اور کوئی نام ہی نہیں ہے. آپ زمزم چاہے انگلش ہو, چاہے مطلب سوڈانی ہو, چاہے کوئی بھی مطلب, دنیا کی ہزاروں زبانیں ہیں, سب میں زمزم بولتے ہیں آپ زمزم. اگر کوئی اپنی زبان میں ہوشیاری کر کے اس کا ٹرانسلیشن کرے گا تو کسی کو پلے نہیں پڑے گا. اسٹاپ اسٹاپ واٹر کوئی انگلش کا شدہ ہی بولے گا تو کوئی سمجھے گا ہی نہیں کہ کیا بولتا ہے, حالانکہ اس کا مانا اسٹاپ اسٹاپ واٹر ہے. لیکن اسٹاپ اسٹاپ واٹر نہیں چلے گا. بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلا وہ زمزم یہ چلے گا. یعنی کوئی لاکھ عقل کے گھوڑے دوڑا لے سوال ہی نہیں ہے کہ آپ زمزم کے علاوہ کوئی اور نام اس کا کوئی رکھ سکے. آب مائے زمزم, اردو میں آب زمزم تو ما اے زمزم, ما او زمزم, عربی میں ما او زمزم, زمزم کا پانی. ہم زمزم کا پانی کہیں گے تب بھی لوگ سمجھ جائیں گے, زمزم واٹر کہیں گے تب بھی سمجھ جائیں گے, آب زمزم گجراتی میں کہیں گے زمزم نو پانی, میمری میں کہیں گے زمزم جو پانی, چاہے سندھی میں بھی اسی طرح کہیں گے تو سندھی میں بھی زمزم جو پانی, میمنی میں بھی یہی زمزم جو پانی. لفظ زمزم مسٹ, اس کے بغیر کوئی نہیں سمجھے گا الحمدللہ. تو یہ صحیح جو ہے یہ بی بی حاجرہ کی یادگار ہے نا, اس کے تو تذکرے میں بھی مزہ آتا ہے, ٹیسٹ آتا ہے. کاش ہم بھی وہاں ہوتے, کاش یہ مدنی منہ وہاں تھا. ابھی کہاں تھا یہ ہوگا شاید احرام, اگر واقعی احرام میں تو مکہ مکرمہ میں ہوگا, مکہ سوال ریکارڈ کروانے کے لیے ہو سکتا ہے اس نے چادریں لپیٹ لی ہوں, چلو کوئی حرج نہیں ہے. یہ سوال مکہ شریف سے الحمدللہ. جیسا یہ کمپیوٹر تھا, اس کو جیسا فیڈ کیا ہوگا نا ویسا اس نے اسپیڈ سے بول دیا. اگر بولتے نا کہ مکہ شریف میں ہوں یہ فیڈ ہوتا تو یہ یوں ہی بولتا, تو ہماری یعنی یہ بھی خلاصے کی ضرورت نہ رہتی. چلو ان کے ابو کو چاہیے کہ مکہ شریف کا نام لینا بھول گئے یا نہیں بھولا تو مدنی فیس دے دیں, اور واپسی میں شکرانے میں 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں, ہو سکتا ہے خوشخبری آ بھی جائے. اور دوسرا سوال انہوں نے مٹھی, طواف میں مٹھی کیوں بند کرتے ہیں؟ طواف میں مٹھی بند جو ہے نا وہ ہر طواف ہر فیرے میں نہیں ہوتا, وہ اس طواف میں جس کے بعد سعی کرنی ہوتی ہے اس میں وہ استباء و رمل, لیکن حج کا استباء و رمل ہے. حج میں اگر وہ احرام نہیں بھی ہے تب بھی اس کا رمل کرنا ہوتا ہے حج میں, تو معمول حسب معمول کپڑوں میں. تو یہ رمل جو کرتے ہیں یہ اس طواف میں جس کے بعد صحیح ہوتی ہے اس میں کیا جاتا ہے استباء اور رمل, جبکہ احرام ہو ہے نا. تو اب اس میں تین پھیروں میں رمل ہے, تو اس میں اس طرح چلنا ہے کہ جیسے وہ بہادر آدمی چلتا, چلنا بھی نہیں آتا سچی بات ہے, کوئی دوڑ رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو اب جیسے کہ میں آپ کو اپنی زبان میں سمجھاتا ہوں, جیسے وہاں ہے نا وہ کفار پر روب ڈالنا مقصود تھا, تو دوڑنے سے یوں یوں کرنے سے روب نہیں بڑھتا, یہ میں سمجھ سکا ہوں. اس میں جیسے ہم یہاں کسی پر یعنی کوئی یعنی ہم کو مطلب کسی سے دشمنی ہو اور اس پر روب ڈالنا ہو ہم کس طرح چلیں گے؟ ایک نارملی سوچ لیں ہم کس طرح چلیں گے, یوں جیسے نہیں یوں روب سے چلتے ہیں. تو یہ وہاں صحابہ کرام علیہ رضوان کفار پر روب ڈالنے کے لیے اس طرح چلے تھے, تو اس کی یادگار باقی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے, تو اب یہ اس کی یادگار ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار ہی حج عام طور پہ ملتا ہے, یا بہرحال یہ کہ تربیت جو کرتے ہیں ان کی بھی تربیت ان مانو کر کم ہوتی ہے کہ کس طرح چلنا ہے. میں نے بہت عجیب و غریب اسٹائل دیکھے وہاں چلنے والوں کے. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرتے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ہے, بےچاروں کو آتا نہیں ہوتا, کسی نے سکھایا نہیں ہوتا, کتابوں میں لکھا ہوتا ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. مجھے ایک بوڑھے پر بڑا پیار آیا تھا, وہ مطلب اگر جو سنت تو نہیں ہے لیکن جب وہ حجر اسود کا جو رکن اسود آتا تھا نا اس سے پہلے ہی وہ یوں آتے رہتا تھا, آ رہا ہوں جیسے اب اللہ تعالیٰ وہ کیا تھا فضل نہ جائے تو آپ میں مفلے اس میں تھا گرنگ میں تھا. تو اس میں یہ یوں چلنا, اس میں مٹھیاں بھی بند ہوں گی, سینہ بھی تھوڑا نکلے گا, پاؤں بھی اس میں چھوٹے چھوٹے قدم, دوڑنا نہیں ہے اسپیڈ سے چھوٹے قدم جب ہوں گے نا تو فاصلہ سمٹے گا قدموں کا. تو یہ مطلب یہ انداز ہے چلنے کا رمل کا. اب وہ مظاہر پریکٹیکل تو دکھا نہیں سکتا اس وقت, ہاں میرا پریکٹیکل ہے اس میں بھی. حج تربیتی اجتماع www.ilyasqadi.com کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں, اور فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ میں بھی آپ یہ حج و عمرہ قسط نمبر 4 میں بھی آپ کو یہ مل جائے گا انشاءاللہ. میرا جو سننے سے عرض ہے کہ رفیق الحرمین صفحہ نمبر 125 پر یہ ہے کہ جب صفحہ پر عوام کے مختلف انداز کے عنوان سے ایک موضوع لکھا ہوا ہے. اس میں یہ ہے کہ یہاں پر حسب معمول دعا کی طرح ہاتھ کندھوں تک اٹھا کر کعبہ معظمہ کی طرف منہ کیے اتنی دیر تک دعا مانگیے جتنی دیر میں سورہ بقرہ کی 25 آیات کی تلاوت کی جائے. اور اس میں یہ بھی آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا کافی لوگ کعبہ معظمہ کی طرف ہتیلیاں کرتے ہیں, ہاتھ لہراتے ہیں, تو یہ جو مختلف انداز عوام کے ہوتے ہیں ایسے موقعوں پر, تو اگر یہ رفیق الحرمین ساتھ لے جائیں اور پڑھنے کا سلسلہ ہو تو ان کی اچھی رہنمائی نہیں ہو جائے گی اس معاملے میں؟ پڑھنے کا سلسلہ بھی ہو, حفظہ بھی اللہ کرے ساتھ دے, تو بار بار پڑھنا چاہیے توجہ کے ساتھ. تو جب توجہ کے ساتھ بار بار پڑھیں گے, نہیں سمجھ میں آئے گا علماء سے پوچھیں گے, تو انشاءاللہ بہتر طریقے پر حج ہو سکے گا. اور میں تو یہ میرا پرانا ذہن ہے کہ جس قافلے میں جائیں اسی قافلے میں جائیں جس میں کوئی عاشق رسول عالم تجربہ کار وہ ہو, اس کے بغیر حج کے لیے جانا جو ہے نا یہ بڑا مطلب بہت آزمائش والا ہے. یعنی صرف یہی نہیں کہ مناسی کے حج میں غلطیاں کرے گا, ایمان کے بھی خطرے ہیں ہر جگہ, مطلب عجیب عجیب حالات اس وقت. میں جو کہنا چاہتا ہوں اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, وہ ایسا عاشق رسول عالم دین ہو جو سب کو سمجھو دامن میں سمیٹ کر وہ چلتا ہو, ایسا وہ توجہ رکھنے والا عالم دین ہو. جتنے بھی جاتے ہیں نا بھلے آپ کو خرچہ ہی نہیں, خرچے کے ساتھ دن کی خدمت بھی کرنی پڑے. یہاں اگر ان کی مطلب بچوں کے لیے بھی اگر کوئی غذا کا وہ معاملہ ہے, سر علماء عام طور پہ بےچارے غریب ہوتے ہیں, ان کی تنخواہیں اتنی نہیں ہوتی. یہ میں واقعی میں ہمدردی میں کہتا ہوں آپ کی, جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ تو علماء جاتے رہتے ہیں, مجھے مت لے جائیں, میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا نہ میں عالم. میں آپ کو صحیح مشورہ دیتا ہوں کہ اگر جیسے آپ خاندان ہے کوئی 20-30 گھر کے افراد خاندان کے افراد جاتے ہیں نا, تھوڑا تھوڑا نکال کر ایک عالم دین کو لے جائیں, وہ عاشق رسول تجربہ کار کوڑن والا, تو انشاءاللہ وہ آپ کے ایمان کی حفاظت کا بھی سامان کرے گا اور آپ کو مناسک حج بھی سکھائے گا اور اس غلطیوں سے بھی آپ کو بچائے گا. جہاں آپ کو ضرورت ہوگی آپ ان سے رہنمائی بھی حاصل کر سکیں گے. یہ بڑے فائدے کی میں نے بات کی ہے, آپ کو وہاں مسٹر کام نہیں آئے گا, مولوی کام آئے گا. عبادتوں میں مسٹر کا کیا کام, یہ مولانا کام آئے گا. ویسے مولانا اچھے نہیں لگتے لیکن جنازہ مولانا ہی پڑھاتے ہیں. مسٹر نے کبھی پڑھایا گلے میں ٹائی لٹک رہی ہو, شیڈ ہو اور مطلب پین شرٹ پہنا ہو, میں نے تو نہیں دیکھا. مولانا اچھا نہیں لگتا لیکن مولانا اذان کان میں پیدا ہوگا بچہ تو مولانا دے گا. مولانا اچھا نہیں لگتا لیکن جہاں تدفین کے مراحل ہوں گے موت میت کے حصال ثواب کے, تو وہ مولانا اللہ کی بارگاہ میں آگے بڑھانے کے لیے مولانا ہے. یہ مولانا اچھا نا یار, پھر جمعہ تو کم از کم اگر جو پڑھتا ہے وہ تو سوچے کہ میں کوئی مطلب داڑھی منڈے اور ٹائی پتلون والے کے پیچھے تھوڑی بڑھتا ہوں, مولانا کے پیچھے تو بڑھتا ہوں. یہ مولانا کیسے خراب ہو سکتا ہے جو ہم کو نمازیں پڑھاتا ہے اور جو ہم کو عبادتیں کرواتا ہے, ہم کو تراویح پڑھاتا ہے, ہم کو عید کی نماز پڑھاتا ہے. تو مولانا کے بغیر گزارا نہیں ہے. مولانا جنت میں بھی اپنے کو ضرورت پڑے گی مولانا کی. یہاں مولانا سے مراد عالم علماء اور عاشقان رسول علماء, تو جنت میں بھی عالم کی ضرورت پڑے گی اور جنت میں جائیں گے یہ عاشقان رسول علماء, جو ایمان پر رخصت ہوگا وہی جائیں گے ظاہر. تو وہاں بھی جنت میں بھی جب اللہ تعالی فرمائے گا کہ مانگو کیا مانگتے ہو, تو جنتی علماء کی خدمت میں عرض کریں گے آپ بتائیں کیا مانگے, ہم آپ بتائیں. آج مولانا اچھے نہیں لگتے وہ جنت میں نہیں گئے تو مشکل ہو جائے گا, اگر مولانا اسے نفرت رہی تو. یہ عاشقان رسول علماء کی محبت جنت میں لے جائے گی, ان کی عداوت ہو سکتا ہے کہ جہنم میں پہنچا دے اگر توبہ نہیں نصیب ہوئی تو. اللہ ہم کو عالم دین کے قدموں سے کبھی بھی جدا نہ کرے. ہوں عاشقان رسول, عالم دین وہی ہے جو مطلب صحیح العقیدہ سنی ہے, بد مذہب اگر کوئی ہے تو وہ عالم دین کی اصطلاح اس کے لیے نہیں ہے, ورنہ شیطان بہت بڑا علامہ ہے, بہت بڑا عالم ہے لیکن عالم دین نہیں ہے, گمراہ ہے کافر ہے, کیا نا من الکافرین, قرآن نے اس کے کفر پر فتوا دیا اس ملا کے کہ یہ کافروں میں سے ہو گیا, خلاص مور لگی ہوئی اس پر, کبھی بھی ایمان نہیں لائے گا, فائنل ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو علماء دین, علماء حق کا, عاشقان رسول علماء کے بس قدموں میں رکھے, ان کے سامنے آڑی نہیں کرنی ہے, ان کی برائی نہیں کرنی ہے. اگر کوئی اس کی کمزور بات ہم کو محسوس بھی ہو تو اپنی نظر کا, اپنی عقل کا قصور سمجھنا ہے. صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. موبائل اپلیکیشن ابھی دس کمپیوٹر ہو گئے جی پاپا, انشاءاللہ 10 کمپیوٹر پیش کریں گے. آج کون سا کمپیوٹر ہے؟ آج کمپیوٹر قریب قریب ہوگا مینا کمپیوٹر, بات تو ہوئی مینا کمپیوٹر آپ ہی کی طرف. آج عرفات کمپیوٹر ہے, عرفات مینا سے شروع ہوتا ہے, آپ عرفات پہلے ہی کیسے پہنچ گئے؟ باپو کا حاجی باپو بنا دو تو پھر باپو پہلے مینا جاتے ہیں 8 کو آپ کے ساتھ ساتھ ہیں, نو کو عرفات ہوتا ہے نا. آج ایسا نہ ہو کہ میں خالی ایسے عرفات دیکھنے جا رہے ہوں, بلکہ وہ پہلے تو مکہ مکرمہ جائیں گے نا, مکی کم سارے حاجی مکہ مکرمہ ہی جاتے ہیں نا. پہلے مدینہ شریف کی بھی اب تو فلائٹ ہیں, لیکن حج کے جو بھی جسے تمتو جس نے کرنی ہے اس پر تو لازم ہے کہ وہ پہلے مکہ مکرمہ میں ایک وہ عمرہ کرے گا. مدینہ شریف بھی آ کر کر سکتا ہے, مکے کی حاضری تو انڈر اسٹوڈ کے لازم. قارن بھی مکہ شریف بھی جائے گا, وہاں عمرہ کرے گا. مفرد بھی جاتے سب مکہ شریف سے, طواف قدوم سنت موقعہ ہے اس کے لیے, مفرد کے لیے افراد جس نے کرنا ہے. چلو اب وہ عرفات اگر کمپیوٹر میں ہے تو وہ مینا نہیں ہو سکتا, مجبوری ہے. تو کتنے بجے ان کو؟ 11:45 کمپیوٹر اوپر ہی موجود ہیں. یہ کمپیوٹر جاگنے والا ہے ہمارا, لیکن یار دوسرے مدنی منڈے گھروں میں سو جاتے ہوں گے نا. مدنی منڈوں, مدنی منڈیوں, انشاءاللہ روز کوئی نہ کوئی مدنی کمپیوٹر آپ کو دکھایا جائے گا انشاءاللہ. یہ روز کا ٹائم ہم 10:30 رکھ لیتے ہیں, یہ بےچارے پھر بچے جلدی سو جاتے ہیں. 10:30 کوشش کریں گے کہ آپ کو کمپیوٹر دکھا دیا جائے انشاءاللہ عز و جل. چلو آج بھی 10:30 دکھا دیتے ہیں, موجود ہے نا؟ ہاں موجود ہے انشاءاللہ. زیارت کرواتے ہیں گھر حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رکن شورا حاجی عبد الحبیب بھائی کا پیغام آیا تھا کہ دعوت اسلامی کی مجلس حج عمرہ کے تحت جو اس سال حج بدل کا سلسلہ ہوا تو ایک کثیر تعداد میں ہمارے مدنی اسلامی بھائی بھی الحمدللہ سفر حج پر مطلب روانہ ہوئے ہیں. تو وہ اسلامی بھائی جو ابھی جیسے امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ ایک کسی عالم کو ساتھ رکھا جائے, تو اس سلسلے میں بھی دعوت اسلامی جو ہے وہ تعاون کر رہی ہے, اور الحمدللہ ہمارے وہ اسلام بھائی جو اس معاملے میں تربیت بھی حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو بھی مختلف موقعوں پر جو ہے وہ روانہ کیا جاتا ہے. تو اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے آپ چاہیں تو اگر حج بدل کرانا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے شعبے مجلس حج و عمرہ سے رابطہ فرمائیں. رابطہ کیسے ہو سکتا ہے ان سے, کہاں ڈھونڈیں گے؟ انشاءاللہ بتا دیں گے. اگر آپ مدنی چینل کے فون نمبر پر بھی کانٹیکٹ کریں گے نا کہ ہم کو مسجد حج و عمرہ سے کانٹیکٹ کرنا ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کو نمبر دے دیں گے. سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پتہ چل سکتا ہے, زیادہ مشکل نہیں ہے. ان کی معلومات تھوڑی تکلیف کرنی پڑے گی. اپنے ذمہ داروں کو بولیں گے اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ہم کو ان کا نمبر لا دو تو وہ بھی انشاءاللہ ویسے نمبر پیدا کر دیں گے. دعوت اسلامی کا ایک یونیورسل نمبر ہے, یو اے این نمبر کہلاتا ہے, اور ایک تعداد ہے جسے اس کا پتہ ہوتا ہے. یعنی دنیا بھر میں آپ کہیں سے بھی ہیں, جیسے باب المدینہ کا جیسے آپ کو وہ کوڈ ملانا پڑتا ہے, جس کو یونیورسل نمبر ہے 1112562692. یہ یونیورسل نمبر کہلاتا ہے. آپ یہ نمبر ملائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دعوت اسلامی کا جو مدنی مرکز ہے اس کے نمبر کی طرف آپ کو انشاءاللہ رہنمائی ہو جائے گی. 021 یہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے آگے؟ یہ کوڈ ہوتا ہے. اچھا بابا یہ باب المدینہ کا کوڈ 021 ہے. اچھا 021 جو ہے نا یہ ملا کے پھر 92 ملائیں گے, 92 پاکستان کا ہو گیا نا, تو یہ 021 جیسے ہم موبائل سے ملا رہے ہیں تو 009221 یہ آپ نے ملایا تو یہ پاکستان اور باب المدینہ دونوں ہو گیا, اور 1112562692 تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ یونیورسل نمبر یاد رکھ لیجیے, موبائل فون میں آپ اپنے پاس محفوظ رکھ لیں. ان شاء اللہ اس سے آپ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز سے رابطے میں آ سکتے ہیں. یہ عرفات کمپیوٹر میدان میں آ گیا ہے, 5 منٹ کے لیے بس وقفہ انشاءاللہ, پھر یہ عرفات کمپیوٹر ہے اور آپ ہیں, جب تک انشاءاللہ مجھے سوالات بھی مل جائیں گے. سوال چلائیے. قربانی ایک اسلامی تہوار ہے اور اسلام ہمیں خاص طور پر قربانی کے وقت جانور پر رحم کرنے کا حکم دیتا ہے, مگر آپ جو اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کیا یہ قربانی کا صحیح طریقہ ہے اور اس طرح قربانی کرنا اسلامی طریقہ کار کے مطابق ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیجئے. یہ ایک ٹیکنیک ہے, اس میں بعض سنتیں چھوٹ رہی ہیں, جیسے کہ جانور کو قبلہ روح لٹانا. اچھا اب اس میں چلو یہ قبلہ روح ہوگا, لیکن یہ کہ گردن کے قریب گھٹنا رکھنا, یہ جو سنت لکھی ہوئی ہے یہ چھوٹے گی. ایک 3 ٹانگیں باندھنا, اس کی ایک ٹانگ کھلی چھوڑنا, یہ لفظ بہتر لکھا ہے بہار شریعت میں 6 حصے میں. قربانی سے اس کا تعلق نہیں, اس کا تعلق ذبحہ سے ہے, ذبحہ کا جو طریقہ ہے. تو یہ جو اس طرح کا کیا یہ بھی جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, نہ گناہگار نہیں ہے, بلکہ یہ نئی ایجاد ہے, جانور حلال ہو جائے گا. نہیں اس میں تڑپ سکتا ہے, اس لیے کہ ٹانگیں اس کی کھلی ہے اور مین ٹانگیں ہوتی ہے کہ ٹانگیں یہ ہلا سکتا, تو یہ اتنا ٹائٹ نہیں تھا, کچھ لوز سا تھا, اور ہو سکتا ہے اگر کوئی مزید لوز کر دیتے ہوں تاکہ یہ ہل جل سکے. اس کی جو دھاری ہے, جو پترا ہے نا, یہ چادر ہے, یہ اس سے اس کو بلا وجہ تکلیف. اب یہ ٹانگیں جب اسے ادھر لگیں گی پچھلی, اب ظاہر ہے کہ اس کو ہم نے پریکٹیکل تو دیکھا ہی نہیں ہے, کہ اس کو جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شرعاً اس میں کوئی کلام سمجھ میں نہیں آ رہا. حلال بھی ہو جائے گا اور کوئی اس میں کرات کا حکم بھی کیا دیں گے ہم, ہے اچھا طریقہ لگ رہا ہے, لیکن وہی کہ گردن کے قریب پاؤں گھٹنا رکھنا جو ہے نا, یہ جو طریقہ لکھا ہے کتاب بہار شریعت وغیرہ میں, وہ اس میں چھوٹ رہا ہے. اگر ایسی صورت ہو اس طرح کی, لازمی بات ہے یہ جو بنائی ہوئی ہے کوئی ایسی چیز بنائی کہ جس میں گھٹنا اگر ہم قریب رکھ سکیں اور اس کو قبلہ رخ زبا کر سکیں تو اس میں پھر اس چیزوں سے بھی بچنے کی, یعنی کسی کا سوچ ہو اور وہ اس طرح کا اہتمام کرے تو یہ درست ہوگا. قبلہ رخ تو اس میں ممکن ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, یعنی مشین اس طرح فٹ کی جائے, یہ مشین کا ہو یا جو بھی ہے کچھ ہے, یہ اس طرح کرے زمین میں اس کو بول نٹ اس کے کسے ہوئے رکھا ہوا تو وہ الٹ جاتا ہے, برقرار جب تڑپے گا نا اس میں کسا ہوا ہوگا زمین میں, لگ رہا تھا کسا ہوا بلّہ واٹ, تو یہ اس انداز سے ہے کہ یہ مطلب زمین میں کسا ہوا ہے, اس کو یہ یوں کر کر باندھ دیا گیا ہے, یعنی یہ یعنی اسی اسٹرکچر کے اندر آ گیا یہ, جی جی, اور اب یہ صورت حال ہے اس طرح اس کی صورت, یہ اتنا ٹائٹ نہیں رہا, اندر گیپ بھی لگ رہا ہے اس طرف, یہ اب یہ نکل نہیں سکتا اس میں سے خود, اور یہ تڑپے گا بھی خون بھی نکل جائے گا, جو ہمارے یہاں مطلب جو بھی طریقہ کار اسلام میں اس کے مطابق خون تو اس کا نکل جائے گا, تو بظاہر تو اس میں کوئی حرج لگ نہیں رہا, آسانیاں ہیں کچھ نہ کچھ اس میں, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلى الله تعالى عليه وعلى وسلم, صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. چلو عرفات کمپیوٹر, میدان میں آ جاؤ. او بی مین والے عاشقان رسول بھی بہار کالونی کے اندر جمع ایک تعداد کے اندر اور ہم ان کو لے نہیں پا رہے. پاک حامدی کابینہ میں یہ اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں ہیں عاشقان رسول. آپ بھی جو امیر سنت اس وقت عرفات کمپیوٹر کا فرما رہے ہیں اس میں شامل اس سلسلے کو دیکھیے, جامعۃ المدینہ دین کا پنجاب, بہار کالونی, زمزم نگر, حیدرآباد, پاک امجدی کابینہ بھی ہے. عرفات کمپیوٹر, لبیک. آپ کا نام کیا ہے؟ میں ہانیہ تاریہ. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 5 سال. یہ کہتے ہیں تقریباً 5 سال, پورے تو نہیں ہوگی, تقریباً 5 سال بولو, تقریباً 5 سال, تقریباً 5 سال. حج کا رکن اعظم کون سا ہے؟ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ. سبحان اللہ, عرفات کمپیوٹر یہ بھی بتا دیجئے کہ وقوف عرفہ کہاں ہوتا ہے؟ میدان. صحیح ہے, صحیح ہے. اب میدان عرفہ میں, میدان عرفات میں, سبحان اللہ. یہ بتائیں گے آپ کہ وقوف عرفہ کب ہوتا ہے؟ نازل حجۃ الحرام. ماشاء اللہ, چلو ٹائم کم ملا تھا اور ایمرجنسی میں اس کو تیار کیا تو اس لیے تھوڑا کمپیوٹر صحیح چل نہیں رہا, بعد مغرب ان کو. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین پر پہلی ملاقات کہاں ہوئی؟ میدان عرفہ میں. سبحان اللہ, میدان عرفات میں, حجۃ الوداع میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ کرام تھے؟ 1,00,000. ڈبل 12,000. 14 کا بھی ہے. ہاں, سبحان اللہ, میدان عرفات میں موجود پہاڑ کا نام کیا ہے؟ جبل رحمت. ماشاء اللہ, عرفات کمپیوٹر یہ بتائیں گی آپ کہ میدان عرفات میں جو مسجد ہے اس کا نام کیا ہے؟ مسجد نندا. واہ بھائی واہ. یوم عرفہ کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بتائیے. پیارا کسلم نے فرمایا یوم عرفہ کو سے زیادہ کسی دن جہنمیوں کو آزاد نہیں کر سکتے. آزاد نہیں کیا جاتا. آزاد نہیں کیا جاتا یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن جہنمیوں کو آزاد نہیں کیا جاتا. شعر سنائیں گے. پھر میسر ہو مجھے جلوہ میں مزدلفہ منا کا دیکھوں آمین. ماشاء اللہ. چلو کوئی بات نہیں, انشاءاللہ پھر تیاری کر کے ہمت رکھیں. ایک دو دن مل جائیں گے نا تیاری میں, تو پہلے ہی آ چکی ہے, اچھی ذہین بچی ہے, لیکن اب آج مغرب کے بعد جلدی جلدی میں. مگر یہ کہا جائے کہ یہ سوالات کے جوابات انہوں نے درست کسی حد تک درست دیے. ہاں ماشاءاللہ ذہین بچی ہے. غور کرتی رہی اور اس کو جواب یاد آتے رہے, غور کرتی جواب ماشاءاللہ اس کے حافظے میں وہ بات بیٹھی ہوئی تھی جو اسے یاد انہیں یاد کروائی گئی, اور زور دیتی تھی, یاد کرتی تھی اور جواب دے دیتی تھی. تو یہ ان کی کارکردگی تو مدینہ مدینہ. ارے واہ بھائی ماشاءاللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی اپنی ماں کی پیٹ میں تھے, اور ماں کو جب چھینک آتی اور وہ اس پر جب وہ الحمدللہ کہتی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیٹ ہی میں جواباً یرحمک اللہ کہتے. حشر تک گائیں گے ہم گیت تمہارے مرشد, ہم تمہارے جو نمکخوار ہیں غوث اعظم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, بہار کالونی زمزم نگر حیدرآباد پاک امجدی کابینہ میں اجتماعی طور پر جو عاشقان رسول جمع ہیں, اسی طرح جامعات المدینہ مختلف مقامات پر جو ہمارے ساتھ ہیں, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیرہ علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیرہ علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ, وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله, وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله. محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں, توبہ کرتا ہوں میں اپنے, اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہب ہوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے کا ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. بہت سارے سوالات ہمارے پاس جمع ہو چکے ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے آنے والے, ویب سائٹ کے ذریعے جو لائیو چیٹ کے ذریعے سوالات ہیں, وہ فیس بک کے ذریعے جو سوالات ہیں, میں کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں سوالات. رحمت مرکز الاولیاء لاہور سے ہیں, کہتے ہیں کیا میں قربانی کی جگہ اپنے بیٹے کا عقیقہ کر سکتا ہوں؟ اگر قربانی واجب ہے تو پھر اس کی جگہ عقیقہ تو نہیں ہو سکتا, عقیقہ مستحب ہے, قربانی اگر واجب ہے اس پر تو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد. طلحہ موزمبک ماپوتو سے, اگر بیرون ملک میں ہوں تو اپنے وطن میں قربانی کروا سکتے ہیں؟ اپنے وطن میں قربانی تو کروا سکتے ہیں, لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ جہاں جس نے قربانی کروائی وہ جس جگہ پر ہے جس ملک میں, اور جہاں یہ قربانی کروا رہا ہے اس ملک میں, دونوں جگہ قربانی کا وقت ہو. مثال کے طور پر پاکستان میں آج عید کا دن ہو اور مپوتو میں سمجھو کہ عید کا دوسرا دن ہے اور اس نے پاکستان میں قربانی کروائی, تو قربانی ہو جائے گی کہ قربانی کا وقت موجود ہے. لیکن یہ کہ پاکستان میں جیسے کہ عید کا پہلا دن ہے لیکن مپوتو میں 9 تاریخ ذوالحجہ کے بھی عید قربانی کا وقت شروع ہی نہیں ہوا, تو اب اگر ان کی طرف سے پاکستان میں قربانی کی جائے گی تو قربانی نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. احسن ہے نوشیر و فیروز سے, جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو کیا وہ داڑھی منوا سکتا ہے چاند دیکھنے کے بعد؟ بالکل نہیں منوا سکتا, کہیں کا بھی بال, کھال, ناخن, جدا, کرنا نہ کرے, مستحب یہ ہے کہ کہیں کا بھی ناخون یا بال وغیرہ جدا نہ کرے جس کو قربانی کرنی ہے, بلکہ جس کو قربانی نہیں کرنی وہ بھی چاند رات سے لے کر اپنی قربانی کرنے تک, اور جس کو قربانی نہیں کرنی اس کو چاند رات سے لے کر عید کی نماز تک مستحب ہے, بہتر ہے, ثواب کا کام ہے کہ وہ یہ بال وغیرہ ناخن وغیرہ نہ جدا کرے. رات داڑھی منڈانا یہ تو ہے حرام, قربانی کرنی ہو نہ کرنی ہو سارا ہی سال تو کبھی بھی نہیں منڈوا سکے گا, تو رکھ لینی چاہیے توبہ کر کے, توبہ بھی کرنی ہوگی جب تک منڈوائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی, تو ایک مٹھی رکھنا واجب ہے. اب آئی نہیں ایک مٹھی تو وہ الگ بات ہے, آ گئی تو اب کٹوا کر ایک مٹھی سے گھٹا نہیں سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. محمد آصف, کیا کھانا کھانے کے بعد زمزم شریف پی سکتے ہیں؟ بالکل پی سکتے ہیں. ٹھیک, جگر کے لیے کوئی علاج بتا دیں اور دعا بھی فرما دیں. ایک جگر کے لیے جی ہاں ڈھونڈ لیتے. ٹھیک ہے, محمد ندیم ہے, کیا اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بہتری کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ بھلائی تو قرآن کریم میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب یہاں بھلائی کا لفظ ہے, بہتری تو دنیاوی کاموں میں بھی بعض اوقات ایسی بہتری ہوتی ہے دنیاوی کاموں کی جو شرعاً جائز نہیں ہوتی, تو اس لیے لفظ بھلائی حسنۃ قرآن کریم میں ہے نا, تو اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بھلائی مانگی جائے, آخرت کی بھی بھلائی مانگی جائے, تو یہ جامع دعا کہلاتی ہے, یہ بہت جامع دعا ہے. ربنا آتنا یہ اتنی جامع دعا ہے کہ فضائل دعا میں اعلی حضرت کے والد صاحب نے یہاں تک لکھا ہے کہ بعض ایسے بھی بزرگ گزرے جو اور کوئی دعا ہی نہیں کرتے تھے, صرف یہی دعا کرتے تھے, اس میں سب تو آ گیا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب, ہم تجھ سے دنیا کی بھلائی, اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور عذاب نار یعنی جہنم کے عذاب سے بچا. تو یہ بالکل جامع دعا, اس میں سب آ گیا, تو یہ صرف یہی دعا کرتے تھے, ہے نا, آسان ہے جو اب جو ہم لوگ سست ہیں, سستی کی وجہ سے یہ پڑھ کے اب گزارا کر لیں, صحیح ہے, چلو ہے تو جامع دعا, لیکن اور دعائیں بھی قرآن کریم میں موجود ہیں, احادیث مبارکہ میں موجود ہیں. جو نہیں ہے قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ الفاظ دعاؤں کے, تو وہ بھی جو جائز دعائیں وہ بھی مانگی جا سکتی ہیں اپنے الفاظ میں, اپنی زبان میں دعا مانگے تو اپنے الفاظ اور اپنی زبان میں جو دل میں آتی ہے وہ دعا مانگے بندہ. جو مطلب مسجع مقفع الفاظ اور تھوڑا تکلف کے ساتھ الفاظ کی ترکیب دعا میں جو کی جاتی ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے, جو دل میں آتا ہے وہ دعا مانگے بندہ. اب اس میں کبھی مشرق میں ہو کبھی الفاظ مغرب میں ہو کوئی بات نہیں, شرعی حیثیت اس کی درست ہو. جیسے کبھی کہہ رہا یا اللہ میری ماں بیمار ہے ٹھیک کر دے, یا اللہ مجھے حج پہ پہنچا دے, یا اللہ قیامت میں ہم پر رحم کرنا, یا اللہ مدینہ بھی دکھا دے, یہ دیکھا یہ ترتیب نہیں ہے اس میں, لیکن اگر دل میں جو آ رہا ہے یہ بندہ مانگتا جائے نا, یہ مدینہ مدینہ یہ دعا. اجتماعی مانگی جائے گی تو لوگ بولیں گے اس کو دعا کرنا ہی نہیں آتی. اچھا ہے نا, لوگوں کے لیے دعا نہیں کرتا ہوں نا, جس رب کے لیے دعا کرتا ہوں اگر وہ قبول کر لے میرا پار ہے, تو قبول نہ کر بندہ بولے نہ قبول نہ کرے. ہم لوگ کر ہماری دعائیں بھی رسمی ہوتی ہیں, بندے کو سیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرما. آمین. محمد شاہد محمود ہیں, کیا کچا گوشت کھانا کیسا بعض لوگوں کو کھاتے دیکھا ہے؟ ہے مطلب یہ ایک فطری نظام کے تو خلاف ہے, لیکن اگر کوئی ہضم کر سکتا ہے اس کو نقصان نہیں ہوتا تو شرن تو وہ حلال ہے, جو حلال گوشت ہے وہ حلال ہے. یہ جو کڑھائی گوشت اور یہ بھی کچا پکا ہی ہوتا ہے غالباً, تو جن کا معدہ درست ہے, ہاں جن کا معدہ قبول نہیں کرتا اور ذن غالب ہے کہ یہ کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا, پیٹ میں مروڑ ہو جائے گی اور پیٹ کی جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ ہو جائے گا تو جائز نہیں ہے, پھر حرام ہے. جو ہضم کر سکتا ہے وہ کھا سکتا ہے. ٹھیک, یہ شاہد وقار ہیں, عورت کا ذبیحہ کھانا کیسا؟ عورت کا ذبیحہ حلال ہے, عورت ذبح کر سکتی ہے. ٹھیک, قربانی کے جانور پر بیٹھنا یا بچوں کو بٹھانا کیسا؟ جبکہ دیگر شرائط پائے جائیں, بت پرست عورت یا مرد ذبح کریں گے وہ تو مردار حرام ہے. ٹھیک, انڈر شوڑے کہ مسلمان عورت ذبح کرے گی, ذبح جانتی ہو تو, بلکہ سمجھدار نابالغ بچہ جو ذبح کو سمجھتا ہے, اس کو پتا ہو کہ میں یہ ذبح کر رہا ہوں, ویسے نا سمجھ نابالغ نے بھلے بسم اللہ پڑھ کر بسم اللہ اکبر کہہ کر وہ گیم کرتے ہوئے چھری چلا دی, اس کو پتا نہیں کہ میں ذبح کر رہا ہوں, یہ ذبح ہوتا ہے تو حرام ہے. اور جو نابالغ بچہ ذبح کو سمجھتا ہے کہ میں یہ جانور ذبح کر رہا ہوں, اس طرح جانور ذبح ہوتا ہے اور گوشت حلال ہو جاتا ہے اس طرح کرنے سے, تو ایسا سمجھدار نابالغ بچہ بھی اگر ذبح شرعی کرے گا تو جانور حلال ہو جائے گا. اچھا, جگر کا وظیفہ پوچھا تھا کسی نے, تو گھریلو علاج پیج نمبر 56, یہ محمد اسلم بھائی آپ کے لیے بیان ہو رہا ہے یا جو اس طرح کے مرض میں شکار ہوں. جگر, جگر مانے لیور, کلیجی, کلیجا بھی بولتے اس کو, تو جگر یا معدے کے تمام امراض کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لو كان البحر مدادا لکلمات ربی, بعد نماز فجر تین عدد یعنی تین سادی چینی کی پلیٹوں پر یا مومی کاغذوں پر, اس کی وضاحت بھی کرنی ہوگی, چینی کی پلیٹ انگلش میں میں بھول گیا, چینی اور پھر وہ سفید کھانڈ کی پلیٹ ڈھونڈنے, پورسلین بابا, پورسلین کہیں گے اس کو, فور پورسلین, پورسلین, پورسلین, یہ جیسے یہ پلیٹ ہوتے ہیں وہ, نہیں اور کچھ بھی ہے یا سیرامک سنی ہوتا ہے, سیرامک, سیرامک, سیرامک, یہ ٹائلیں جس کی ہوتی ہیں بابا, یہ ہے میلامین, نہیں نہیں نہیں میلامین نہیں, چھوڑ دیں اس کو, آئیے اس نام کو چھوڑ دیں جو ابھی آپ اس, یہ کہیں گے اس کو چینی کی پلیٹ ہے, ٹھیک, اس کو چینی کی یہ مٹی ہوتی ہے, اس پہ کانچ کی معمولی تیز چڑی ہوتی ہے, کوٹنگ کی ہوتی ہے, تو یہ مٹی کی پلیٹ یا مومی کاغذ, یعنی ایسا کاغذ جو پگھلے ہوئے موم میں بھگویا ہوا ہو, یہ بھی شاید پہلے تو ملتے تھے مومی کاغذ, اب پتہ نہیں ملتے نہیں ملتے, موم جامہ تعویذ کو کرتے نا, اس موم جامہ جو بولتے نا, تو وہ کپڑا بھگویا ہوا ہو موم میں اس میں لپیٹ لیتے, یہ مومی کاغذ پتہ نہیں آتا ہے, نہیں آتا ہے, شاید آتا ہو شاید نہ آتا ہو, اب تو انداز بدل گئے. بہرحال چینی کی پلیٹ, تو بعد نماز فجر تین سادی چینی کی پلیٹ میں فلاورز وغیرہ نہ بنے ہوں, پھول وغیرہ نہ بنے ہوں, یا مومی کاغذوں پر زردے کے رنگ سے, ابھی جو آیت مبارکہ پڑھی گئی وہ لکھ لیجئے, اور صبح دوپہر اور رات ایک ایک پلیٹ پانی سے دھو کر پی لیجئے, مدت علاج 40 دن. اس کے علاوہ اسی یعنی زردے کے رنگ سے لکھ کر ریگزین یا چمڑے میں تحفظ بنا لیجئے, اسلامی بہنیں اپنے گلے میں اور اسلامی بھائی اپنے سیدھے بازو آرم پر باندھ لیں, رائٹ آرم پر باندھ لیں, یہ علاج جگر اور میدے کے علاوہ گردوں کے درد کے لیے بھی مفید ہے. جب بھی تعویذ پہننا ہو اس کو پلاسٹک کوٹنگ یا موم جمع کر لینا چاہیے, احراب لگانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ دائرے والے حروف کے دائرے کھلے رکھیے, جیسے بسم اللہ میں دو دائرے والے حروف ہیں میم اور ہا, تو یہ کھلے ہوئے ہوں, یعنی بیچ میں کاغذ نظر آ رہا ہو, اس طرح دائرہ پورا مکمل ہو, یہ بیچ میں کاغذ نظر آ رہا ہو, یا پلیٹ کا وہ جو بھی زمین ہے پلیٹ کی وہ نظر آ رہی ہو, اس طرح لکھنا ہے. تھوڑی زیادہ کا نہیں, تھوڑی سی نظر آ رہی تو بھی کافی ہے. سر لو کانا, تو لو کانا میں واو کا منہ کھلا رکھنا ہوگا. اس طرح کاف الف جو ہے تو کاف کے بیچ کا جو ہے یہ بھی منہ کھلا رکھنا ہوگا, یہ دائرہ کھلا رکھنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. احمد وقار ہیں, قربانی کس پر لازم ہے اور لازم ہونے کے لیے کتنی رقم ہونا ضروری ہے؟ قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح صادق سے اور ختم ہوتا ہے 12 ذوالحجۃ الحرام کے سورج ڈوبنے پر. اس دوران رات دن میں جب بھی قربانی کرے گا تو ہو جائے گی. اب اس میں صاحب نصاب پر یہ واجب ہے, اس کی نصاب اور زکوٰۃ کے انداز میں کچھ فرق ہے. زکوٰۃ میں پورا سال گزرنا ہوتا ہے اور بھی کچھ فرق ہے اس میں. اس کی نصاب جو ہے, اس کا نصاب 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس ہے یا 52.5 تولہ چاندی کے مساوی رقم ضرورت کے علاوہ اس کے پاس ہے, یا بیچنے کا سامان اس کا اتنا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے, یا ضرورت کے علاوہ گھر میں اتنا سامان ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے, یا اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے, یا یہ تمام مکس ہو کر اتنا اس کا نصاب اتنا بن جاتا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے, تو پھر ایسا شخص یہ قربانی کے لیے صاحب نصاب کہلاتا ہے, اس کے پر قربانی واجب ہوگی. ضرورت سے زیادہ جو گھر میں سامان ہوتا ہے نا, یہ سامان زکات کے لیے تو فرض ہونے کے لیے کاؤنٹ نہیں ہوتا, بلکہ یہ قربانی کے نصاب میں یہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ سامان. لیکن اس میں ایک صورت یہ کہ رقم چاہے مطلب کروڑوں روپیے ہیں, 1 کروڑ روپیہ ہے مثال کے طور پر, قرضہ اس میں 2 کروڑ کا چڑھا ہوا ہے, تو اب یہ اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. تو یہ جو بھی نصاب اس کے پاس ہے وہ اس کے قرض وغیرہ میں ڈوبا ہوا نہ ہو, دین میں ڈوبا ہوا نہ ہو, دین میں قرض بھی شامل ہے. عام طور پہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر قربانی واجب ہو جاتی ہے, کیونکہ ضرورت سے زائد سامان بہت ہوتا ہے, کپڑے کے بہت سارے جوڑے ہوتے ہیں, جوتیاں بہت ساری, گھڑیاں اور ضرورت سے زائد اضافی پڑا ہوتا ہے, طرح طرح کے شو پیس رکھے ہوتے ہیں, تو یہ شاید ہی کوئی ہوتا ہوگا جس پر قربانی ان مانوں پر واجب نہ ہوتی ہو. البتہ قرضہ اتنا ہے کہ بھلے یہ اضافی سامان جو حجت اصلیہ سے زائد ہے وہ 1 لاکھ کا ہو, لیکن 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ بازوں پر قرضہ ہوتا ہے, اور یہ ساری چیزیں دے دے تب بھی وہ قرضدار ہی رہے گا, ایسا ہوتا ہے, تو اب تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں اسلامی بہنوں پر بھی ہاں قربانی واجب ہو سکتی ہے, جو اصول بتایا اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں. اسلامی بہن یہ نہیں کہا, یہ نہ کہے کہ ہم کماتی نہیں ہیں, تو پھر بے روزگار بھی اٹھ کر کہے گا کہ میں تو جاب لیس ہوں یا میرا تو معذور ہوں میں کما نہیں سکتا یا میرا دل نہیں لگتا. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا دل ہی نہیں لگتا, نوکری کرتے ہیں تو ہر نوکری پہ جاتے ہیں دوسرے دن واپس آ جاتے ہیں, تو یہ کوئی شرائط میں ان کا دخل نہیں ہے ان چیزوں کا. چاہے بیمار ہے تب بھی اگر شرائط پائے گئے تو قربانی واجب ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب بالغ بھی ہو, عاقل بالغ, نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہوگی. عاقل بھی ہو, یعنی پاگل نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بلکہ نیم پاگل بھی نہ ہو, ماتو بھی نہ ہو. نہ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ویسے اچھے خاصے پڑھے لکھے عقل مند ہوتے ہیں لیکن وہ ماتو کے حکم میں آ جاتے ہیں, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہچانتے نہیں ہیں, اپنے گھر کے افراد کو نہیں پہچانتے, ایسا مرض لاگو پڑ جاتا ہے ذہن, یا ایکسیڈنٹ میں یا صدمے سے یا چوٹ سے یا فالج وغیرہ کا اٹیک ہو جاتا ہے تو دماغ میں اٹیک ہو جاتا ہے تو کسی کو پہچانتے نہیں ہیں, کبھی پہچان لیتے ہیں کبھی نہیں پہچانتے, کبھی ہوش کی بات کرتے ہیں کبھی ہوش ان کا جاتا رہتا ہے, بیکی بیکی باتیں کرتے ہیں, اٹھ پٹانگ باتیں کرتے ہیں. تو ماتو جو ہے اس کے احکام ہیں بڑے سخت, لوگوں کو پتا عام طور پر نہیں ہوتا. مثلا اب یہ پیالہ ہے, یہ ماتو کا پیالہ ہے, پہلے عقل مند تھا اور ہے اسی کا مالک ہے, لیکن اب جب عقل مند تھا وہ ہم کو دیتا تھا, ہم اسے پانی پی لیتے تھے, کرتے تھے, چیزیں کھاتے تھے. اب اچانک وہ ماتو ہو گیا یا کوئی مرض ایسا لائق ہو گیا, اب اس پیالے میں تصرف نہیں کر سکتے, یا ماتو کا چیز ہے, ماتو اجازت دے تب بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ماتو جو ہے یہ سمجھدار نابالغ بچے کے حکم میں ہے. اس کے پیسے بھلے ہم کھاتے تھے, اس کا کھانا کھاتے تھے, اس کا فریج استعمال کرتے تھے, اپنی چیزیں رکھتے تھے, اب جب ماتو ہو گیا اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہم استعمال نہیں کر سکتے, بھائی بہن بھی استعمال نہیں کر سکتے, بیٹا ہے تو باپ کے لیے پھر احکام جدا ہے, اس کے بھی احکام ہیں استعمال کرنے کے, ہر صورت میں استعمال وہ بھی نہیں کر سکتا, اس کے مسائل ہیں. لیکن ہمارے یہاں تو اگر نابالغوں کے بھی دھوم دھڑکے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں, کوئی مریض ہو جائے اور بےچارا وہ فالج ہو گیا, دماغ کا فالج ہو گیا اور اس کو ہوش نہیں رہتا, تب بھی اس کے پیسے چیزیں سب لوگ کھاتے ہی ہوں گے, ذرا پتہ نہیں ہوتا مسائل. دارالفتاح اہل سنت سے رجوع کرنا چاہیے, عام مولانا کو پوچھیں گے تو شاید وہ رہنمائی نہ کر سکے. دارالفتاح کا کوئی بھی مفتی ہے اسلام ہو عاشق رسول, وہ اللہ کرے گا رہنمائی کر دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. انشاءاللہ عزوجل ابھی کچھ ہی دیر میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو موجود اسلامی بھائی ہیں, چار نام یا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے, پکارے جائیں گے, جو موجود ہوں گے ان میں قرآن دازی ہوگی اور روزانہ ایک نام جو ہے وہ ہم اس طرح جمع کریں گے, اور بڑی رات عید والی رات انشاءاللہ ایک خوش نصیب کو عمرے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. اور آج ہمارے وہ اسلامی بھائی جو 10 دن آنے کی جنہوں نے نیتیں کی ہیں, آج اپنے وقت بھی لکھوائے ہیں, اپنی رجسٹریشن بھی کرائی ہے, تو انشاءاللہ ان میں سے بھی ایک نام ہم نکالیں گے اور ان کو حج کی قرآن اندازی میں شامل کریں گے. کیا بات, تو انشاءاللہ روزانہ حاضری دینی پڑے گی جی, آنے کی بھی جانے کی. کبھی یہ نہ کہ بارش زور کا ہو گیا, راستہ نہیں ملا تو, یا بخار آ گیا تو, چھٹی ہو گئی تو. آپ نے تو فرمایا چھٹی ہو گئی تو مجھے اندر وہ چھٹی ہو گئی تو چھٹی ہو گئی, پاڑو آٹی تو سب نے, نہیں تو آ کے بولیں گے آپ کو میرے کو بخار آ گیا تھا, اعلان ہوا تھا کہ جس کو بخار آ گیا کوئی پرواہ نہیں ہے نہ آئے تو. تو چھٹی نہیں ہونی چاہیے بابا اس میں, ایک چاہے کوئی بھی عذر ہو, چھٹی ہوئی تو پھر وہ قرآن دازی میں شامل نہیں ہوگا. آپ بتائیے کہ آپ کی فلائٹ بالکل اوکے ہو, حج کا ویزا لگا ہوا ہو اور آپ نے دعوتیں بھی حج کی کھا لی ہوں, گچرے بھی پہن لی ہوں, مٹھائی کے ڈبے بھی سرکا لیے ہوں, وہ حج کی بالکل آپ کے روانگی کا ٹائم ہے اور ٹریفک جام ہو گیا, ہوائی جہاز انتظار کرے گا آپ کا یا اڑ جائے گا؟ انڈر سے اڑ جائے گا. تو کوئی عذر ہوائی جہاز والے نہیں سنیں گے آپ کا, تو اس لیے وہ, اب آپ سمجھ جائیں اس میں جو میں کہنا چاہتا ہوں, چھٹی ہوئی چاہے کوئی بھی عذر ہو تو وہ نہیں مطلب ویلڈ آپ کے نصیب. جو دسوں دن بڑی رات سمیت آئے گا اور دونوں وقت وہ حاضری دے گا اس کو شامل کیا جائے گا. حج کی قرآن اندازی میں سودا مہنگا نہیں ہے. نہیں دو وقت کی بات ہوئی دن سے بھول گئی ہیں. جی جی بابا آپ بول دو یار جاتے ہو نہیں تو حاضری لگائیں گے بھاگ جائیں گے. نہیں نہیں باپا اس کا تو ان کا باقاعدہ رجسٹر بن گیا اور باقاعدہ جی جی الحمدللہ بیچ میں نہیں جا سکتے. جاتے ہوئے بھی حاضری جاتے ہوئے بھی حاضری دینی ہوگی. اور ہمارے جو شامل نہیں ہے اوپر جو اسلام بھائی ان کی بھی ہم نے الگ نہیں کیوں شامل نہیں کرتے بھائی. مفتی صاحب کے لیے کوئی پابندی ہے شمول کے لیے یہاں جو بھی اوپر اوپر کی ابو رجب بےچارے مدینے کے لیے بہت تڑپتے ہیں. ہاں یار یہ واقعی ان کا حق بنتا ہے ان مانو گھر بہت درد ہے جذبہ ہے تو ان کا نام بھی شامل کر لو حاضری میں. مفتی صاحب کا نام بھی جلدی جلدی جاتے ہیں یار. یہ مفتی صاحب کا نام لکھا ہوا ہے میرے سے پہلے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں آج بھی کھڑے تھے پہلے سے تو ان کا شامل اور یہ آخر تک ہوتے ہیں. تو یہ ابو رجب کا بھلے حاضری دینے کے لیے نہ آئیں لیکن نظر آتے ہیں آپ کو یہ اور حاجی حسان ان دونوں کا نام بھی شامل کر لو. میرا بھلا نہیں کرو میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں پابندی سے آؤں گا. میرا نام پہلے شامل نہیں کرو مجھے آقا بلائیں گے تو مجھے روک کون سکتا ہے بغیر قرآن دازی کے انشاءاللہ حاضری ہوگی. جس کو آقا بلائیں گے نام تو اس کا ہی نکلے گا قرآن دازی تو بہانہ ہے. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. آپ کو آنا ہے دس دن ریگولر آپ کو آنا ہے لبے. ابو رمضان کو بھی آنا ہے ان کا بھی نام شامل کرو. نگران شورا کا نہیں کریں گے شامل. ہاں نہیں ان کا نہیں کریں گے. ہم بھی اگر لے لیں گے ٹکٹیں تو پھر عوام کو یوں ہوگا نا کہ یار یہ کیا آپس میں انہوں نے سمجھ لیا. آپ کو حاجی علی آپ چلے گئے ہو تو آپ لوگ تو ہیں نا نام وہ حاضری دینی پڑے گی. میں نے صرف حاضری دینے کے لیے میں تین کی سفارش کرتا ہوں. یہ اوپر اوپر ہوتے ہیں ابو رمضان اور یہ سب لیکن کتنے بجے آنا ہے یہ ہو جائے نا آپ لیٹ آؤ گے تو. ابھی ہم نے آج جو ہے بابا وہ پونے دس کا ٹائم رکھا تھا ہم نے اور دس بجے بھی ہم نے گنجائش رکھی تھی آج. حاجی امین کا نام تو ہونا چاہیے یار. ہاں نہیں ان کا وچار ہوا نہ یہ پانچ یہ مزدور مدینہ ان بےچارا ہے مدنی مذاکرے جا مین حاجی اماد ماشاء اللہ یہ بھی مدنی مذاکرے جا مائی باپ ہے یار. حاجی اماد جو نام بھی کھپے یار بابا اس میں ایک سفارش کرنا چاہ رہے تھے کہ مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ آج بھی کچھ اسلام بھائی ایسے آ گئے ہیں جنہوں نے پیش کیا کہ ہم دس دن آنے کی نیت کرتے ہیں. ایک سفارش یہ کرنی تھی کہ آج جو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں اور کل ہفتہ وار اجتماع ہے ایک بہت بڑی تعداد بھی یہاں حاضر ہوگی ہو سکتا ہے کئی ایک کو پتہ بھی نہ چلاؤ تو یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں ایک رغبت بڑھ جاتی ہے. تو ناقص عرض تھی کہ کل کا دن بھی اگر ہم رجسٹریشن رکھیں اور ہمارے اسلام بھائی جو اس میں مزید شامل ہونا چاہیں تو ان کو رعایت دی جائے. سبحان اللہ. تو چلیں مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ اس قرآن دازی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو عشاء کی نماز فیضان مدینہ میں ادا کریں. پونے نو بجے عشاء کی نماز ہے تقریباً سوا نو بجے مدنی مذاکرے کا آغاز ہوتا ہے. کل ہفتہ وار اجتماع ہے اور اجتماع مغرب کے بعد ہوتا ہے اور انشاءاللہ عز و جل کل مغرب کی نماز کے اجتماع کے بعد انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ. ویسے ایک تعداد شاید اسلامی بہنوں کی ایسی ہوتی ہوگی جو اول تاخیر مدنی مذاکرہ دیکھتی ہوگی اور ان کی پوری تیاری اور پوری کارکردگی ابھی لیتی ہوں گی کس نے دیکھا کس نے نہیں دیکھا اور ان کا شاید چھوٹتا نہیں ہوگا ایسی بھی بچار اسلامی بہنیں ہوں گی. دعا کر اللہ ان کو بھی مدینہ دکھائے. آمین. اب ناظرین کا تو اپنے لیے ممکن نہیں ہے جی کہ ہم ان کو بھی شامل کریں. کیسے سمجھ کیسے پڑے کون پورا دیکھتا ہے کون نہیں دیکھتا. یہ حاجی امات کا ڈال دیں, حاجی امین آپ اپنا ڈال دیں, رجسٹریشن حاجی علی آپ کو ڈالنا ہے, میں نے تو نہیں ڈلوایا, تو میں ڈالوں گا تب بھی ایک کا نکلے گا نا کسی کا, تو آپ کا نکل آیا پھر محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آنے والا ہے مانا ما فیضان مدینہ سبحان اللہ ماشاء اللہ, ابھی مقتد المدینہ پر آنے والا ہے مگر اس کی یہ فرسٹ کاپی آئی ہے میرے پاس, یہ بہت پیارے مضامین کے ساتھ بس اب آیا ہی چاہتا ہے مقتد المدینہ پر. قربانی کیا ہے, کیا قربانی کرنے کے بجائے اتنی رقم صدقہ کر سکتے ہیں, قربانی کا جانور گم ہو جائے یا مر جائے تو کیا حکم ہے, منوسلوا کس قوم پر نازل ہوا, اس کے نازل ہونے کا سبب, کیا جنت میں بھی گوشت ملے گا, گوشت محفوظ کرنے کا طریقہ, بے روزگاری کیسے دور ہو, قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ شامل کرنا کیسا, کیا قربانی کے جانور میں سات سے کم حصے ہو سکتے ہیں. شان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, انگور اور میٹھی کے فوائد, خانہ کعبہ کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی, غریب قربانی کا ثواب کیسے حاصل کر سکتا ہے. سبحان اللہ, انسانوں کے بالوں کی خرید و فروخت کے متعلق بھی اس میں مضمون موجود ہے, اور اس کے علاوہ بہت سارے مضامین لیے آ رہا ہے ماہنامہ فیضان مدینہ ماہ ذوالحجت الحرام ستمبر کے مہینے کا. انشاءاللہ اسے ضرور مقتد المدینہ سے حاصل کرنے کی نیت کر لیجئے اور اسے پڑھیے, اس کے مضامین بڑے عالی شان بڑے عمدہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی لینا پڑھنا اور اس کا تقسیم کرنا نصیب فرمائے. سبحان اللہ. ہاں بھائی, جو چار نام ہیں پکارے جاتے ہیں تو وہ مدنی تربیت گاہ پر پہنچ جائیں. محمد عمران اشفاق ولد محمد اشفاق مدینۃ الاولیاء ملتان, باقر خادم ولد اللہ بچایا, باقر خادم ولد اللہ بچایا, باقر خادم ولد اللہ بچایا. محمد فیصل نور ولد محمد ابراہیم نور باب المدینہ کراچی, محمد فیصل نور ولد محمد ابراہیم نور باب المدینہ کراچی, محمد فیصل نور ولد محمد ابراہیم نور باب المدینہ کراچی, سمین علی ولد ممتاز علی رانی پور باب الاسلام سندھ, سمین علی ولد ممتاز علی رانی پور, سمین علی ولد ممتاز علی رانی پور. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدثر نور, کیا بہرے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ پہلے تو پتہ کیسے چلا بہرا ہے, اس کی بھی چل جائے گا, یہ پوچھے نا ان سے, ناظرین سے, حاضرین سے, یہ جانور کا بہرے ہونے کا کیسے پتا چلے؟ دونوں کان بھی ہو اور بہرا بھی ہو. لکھا نہیں ہے شاید, عیب ہے یہ, لیکن اب جب تک ہم کو شرعی مسئلہ پتا لکھا نہیں ہے. اور کوئی سوال؟ یہ عاطف محمود ہیں, گائے یا اونٹ کو سات حصوں سے کم میں تقسیم کر سکتے ہیں کیا؟ جی لیکن کسی کا بھی حصہ ایک سے کم نہ ہو. ہاں, ایک سے کم حصہ نہ ہو, کسی کے دو حصے ہو, کسی کے تین ہو, اس طرح بھی ہو سکتا ہے. وہ تب حصے کوئی گوشت لینے کے لیے نہ ہو, قربانی کے حصے, اس میں عقیقے کا حصہ شامل ہو سکتا ہے, نہ تقرب اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے والے کام کا حصہ ہو, جیسے دم کا حصہ ہے, دم کا حصہ ہے تو حج کے, تو وہ تو حرم میں ہوگا, تو حرم میں جیسے قربانی کا حصہ بھی ہے, دم کا حصہ بھی ہے, عقیقہ کا حصہ بھی ہو سکتا ہے اس میں شامل. ڈھائی اور ساڑھے تین میں نہیں ہو سکتے؟ نہیں. منیب اشرف ہیں؟ نہیں یہ اچھا جی جواب ڈھائی ساڑھے تین کا کیا مطلب؟ یعنی کہ ایک کا حصہ کوئی ڈھائی حصے کا دے کوئی میرے ساڑھے تین حصے ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں آدادا قربانی نہیں, نہیں اصل میں ایک سے زائد جتنا بھی ہوگا وہ ایک کے اندر ہی ہوگا اس کے تابع ہو کے شمار ہوگا چاہے مطلب یہ سراحت کرے ہاں یعنی جیسے مثال کے طور پہ چار بندوں نے مل کے اونٹ لیا تو دو کا کسی کا ڈیڑھ بنا کسی کا پونے دو بنا کسی کا ڈھائی بنا تو یہ ایک ہی حصہ اصل ہوگا باقی اس کے تابع قرار پر زائد کیا جی اچھا بھائی ساتویں سے کم نہیں ہونا چاہیے یہ جو ڈھائی اور ساڑھے تین والا صحیح ہے جزاک اللہ منیب اشرف صاحب ہیں آن لائن خریدے ہوئے جانور کو آگے سیل کر سکتے ہیں اصل میں ایک تو اس میں بہت ساری صورتیں بنیں گی کیونکہ جدید طریقے کار ہیں اول تو اس کی شرائط ہی معلوم نہیں ہے اب پتا نہیں اس میں عیوب کا کیا سلسلہ ہوگا کہ وہ جانور اس کے پاس اول تو قبضہ ہی نہیں ہوا بے قبل القبض کی صورتیں ہوں گی وہ جائز نہیں ہے باقی اب یہ پوری صورتحال سامنے آئے گی کہ یہ خریدنا بھی درست ہے یا نہیں ہے یہ اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہو سکے گا ارے باپا جان میرا نام سیدہ فاطمہ عطاریہ ہے دارے باپا جان آپ کو ذوالحجہ کا چاند مبارک ہو دارے باپا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ انسان بھی کتنا لاپرواہ ہے کہ گاڑی میں جانے سے پہلے ریموٹ سے دروازہ کھول لیتا ہے سردیاں آنے سے پہلے گرم لباس کا بندوبست کر لیتا ہے بچے کی پیدائش سے پہلے کپڑے لے لیتا ہے اندھیرے میں نکلنے سے پہلے ٹارچ ہاتھ میں تھام لیتا ہے لمبے سفر پہ روانہ ہونے کے لیے اپنی گاڑی کا پٹرول تیل پانی سب چیک کر لیتا ہے لیکن انسان اپنی قبر میں جانے سے پہلے کوئی تیاری نہیں کرتا پیارے بابا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ انسان اپنی قبر میں جانے سے پہلے کیسے تیاری کرے ماشاءاللہ تو بہت بڑے بیان کا ٹاپک ہے یہ ماشاءاللہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے گناہوں سے بچتا رہے نمازیں پڑھے فرض نمازیں اس کے علاوہ سنتیں نوافل واجبات سب ادا کرے روزے رکھے حسن معاشرت یہ ایک اہم موضوع ہے اچھے اخلاق ہوں اچھا کردار ہو ماں باپ کی فرما برداری کرے بھائی بہن ہو جو بھی گھر کے افراد ہیں ان کے بھی حقوق ادا کرے عام انسانوں کے حقوق بھی جو جو شریعت نے مقرر کیے وہ ادا کرے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا یہ قبر میں جانے کی تیاریاں ہیں واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر کی پہلی رات ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی تیاری کا مواد ملے گا اچھا خاصا انشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ابا جانی ہم مویشی منڈی میں موجود ہیں یہاں پر آئے تو ہمیں کچھ عاشقان رسول ملے جو کہ کچھ اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرنا چاہتے ہیں اور ایک سوال بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتے ہیں جی کیا کہیں گے پیارے بابا جان بھائی جب آئے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں پہ مدنی چینل آئے اور پیارے بابا جان ہم پورے رمضان میں آپ کے پروگرام بہت شوق سے دیکھتے تھے پیارے بابا جان میرا سوال یہ تھا اگر ہم سات حصے کرے اور بندے دو ہو تو اس کو ڈیوائڈ کیسے کرے سات حصے اور بندے دو ہے مطلب تین تین کرے تو پھر بھی ایک رہتا ہے تو اس ایک کا کیا کرے اور مطلب تقسیم کیسے کرے تو اس کا ترتیب ہمیں بتائے پیارے بابا جان ہم قطار پختو سمجھ کے راضی ہو کرنا راضی وہ منگتا سر پختو کی اظہار کہو منگتا سر ڈیر زیادہ مینا کہو منگتا سر ڈیر زیادہ مینا کہو ماں خصوصی جاتا بڑا کرتے رہی بھائی نا چیزوں پر ہزار بجان کا چل گو آئی لو یو پیارے بابا جان غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گا اچھا جی بابا جان یہ انہوں نے نعرہ لگایا غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گا یہ جنگ جاری رہے گی یا جاری رہے گا یہ بھی ارشاد فرمانے ہیں اس نے ثابت کیا کہ میں ہوں پٹھان تو مذکر مونس کا ان کا ہوتا ہے حساب کتاب ذرا دلچسپ ہوتا ہے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی ماشاءاللہ تو پٹھان بھائی رمضان شریف میں یہ مدنی چینل دیکھنے کا انہوں نے بولا ہم دیکھتے تھے سارا سال دیکھو نا سارا سال انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا ثواب ملے گا انشاءاللہ اچھا اس میں یہ کہ سات حصے والے جانور میں ایک تین حصے بھی لے سکتا ہے ایک چار حصے بھی لے سکتا ہے دو دو تین جانے لے لیں ایک ایک حصہ لے تو یوں سات نہیں ایک حصے سے کسی کا کم نہ ہو اگر دونوں ساڑھے تین تین حصے کی رقم ملا لیتے ہیں تو دونوں کا ساڑھے تین تین حصہ ہو جائے گا مگر تین قربانیاں ہوں گی آدھے حصے کی قربانی نہیں ہوگی وہ آدھا جو ہے وہ کسی ایک میں وہ شامل مانا جائے گا واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے سوال میں میرے ذہن میں ایک سوال تھا یہ پوچھنا تھا کہ اگر نابالغ سے مشقت کرانا جائز نہیں ہے تو جس طرح ہم مدارس میں بچوں کو بھیجتے ہیں اور جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ چار سال کا مدنی جو ہے کمپیوٹر جو ہے جواب دے رہا ہے کیا یہ ان سے رٹا لگوا رہے ہیں اسے یاد کروانے کے لیے تو کیا یہ مشقت کرانا نہیں ہوگا اس طرح کے کام جو ہے وہ مشقت کے ہوتے ہیں اور دیگر یہ کہ اگر اسی طرح کا کوئی اگر بات ہے تو کیا یہ مشقت جو ہے ہم بچوں سے کرا رہے ہیں کلیئر کٹ اس کا مجھے کر دیں تھوڑا کنفیوژن ختم ہو جائے میری ان کو ادب آداب تو سکھائیں گے ان کی تعلیم تربیت کریں گے بلکہ نابالغ اگر اپنے سرپرست کی اجازت سے نوکری کرے گا تو وہاں بھی تو مشقت کا کام اس سے لیا جائے گا اس کے مشقت کے کام ایسے کہ کئی کام ایسے کہ جو صرف ہم ویسے لے لیتے ہیں کہ بھائی ذرا یہ اٹھا دو تو اب یہ اٹھا کر دو یہ اگر خوش دلی سے اٹھا کر لے آتا ہے تو یہ مشقت نہیں ہے ہم بولے پانی کی بالٹی اٹھا کے لاؤ تو یہ بےچارا لٹک جائے گا تو یہ خوش دلی سے نہیں اٹھائے گا ہاں اپنی مرضی سے اٹھا کے پانی کی بالٹی لے آتا ہے گرتا پڑتا تو صحیح ہے کوئی حرج نہیں ہے تو آداب سکھانے میں حرج نہیں ہے ایسے کام میں نابالغ جو ایسا کام کرے گا مشقت والا تو اس میں اس کے والد وغیرہ کو برا نہ لگتا ہو یعنی اگر غیر والد غیر سرپرستی کام لے رہا ہے تو اس کو برا بھی نہ لگتا ہو غیر سرپرست جو اس کا سرپرست کام لے سکتا ہے باپ جیسے وہ مشقت والا بھی کام ضرورتاً لے سکتا ہے اور دوسرا کوئی لے گا تو ہو سکتا ہے اس کے والد کو ناگوار گزرے تو اب وہ دوسرا کوئی مشقت کا کام نہیں لے جا سکتا ہلکا پھلکا جیسے پانی کا گلاس منگوا لیا جو جائز پانی پینے کے لیے تو وہ جائز ہے منگوانا لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اس کے سرپرست کو ناگوار نہ گزرتا ہو کہ میرے بچے سے کام کروایا اس میں تو نابالغوں کے اپنے احکام ہیں بہار شریعت حصہ 14 اس میں نابالغوں کے کافی مسائل لکھے ہوئے ہیں اس کو پڑھ لیجئے باقی یہ ہم نے کمپیوٹر تو یہ تو کمپیوٹر کی تو عید تھی آج عید تو 10 دن کے بعد ہے اس کو یہ بولنا نہیں آتا انہیں اس کی تو عید تھی کہ اتنا اسکرین پر نظر آ رہی تھی وہ ظاہر ہے ابو خوش بھی تھی اور ناک بھی کٹ گئی بیچاری کی اور اب ان کے ابو پر ہے نا یہ جلدی سکھا دیتے تو ایمرجنسی میں مغرب کے بعد اس کو داؤ پہ لگا دیا اور اس بیچارہ یاد نہیں کروا سکے ابو اس کو تو یوں گڑبڑ ہو گئی آج رونگ نمبر لگ گیا حالانکہ یہ پہلے بہت ہمارا فعال کمپیوٹر ہے یہ پہلے یہ بہت اچھے انہوں نے جوابات دیے لیکن آج ایمرجنسی میں تو بڑا بھی بھول جاتا ہے اب یہ تو بیچاری ہے مدنی منی ہے اب اس کی حوصلہ شکنی تو کرنی نہیں ہے نا ہم نے تو پی ٹی دبا کرنی ہے کہ حوصلہ شکنی کریں گے تو مزید بیچاری مطلب کمزور پڑے گی حوصلہ بڑھائیں گے تو انشاءاللہ یہ پھر آ جائے گی اس کو مینا کمپیوٹر بنا لیں یا کوئی بنا لیں باپو کے مشورے سے مگر یہ کہ ایک دو دن پہلے اس کو خوب فیڈ کریں مضبوط اور اس کی ریہرسل بھی کر لیں کہ یہ کمپیوٹر کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. یہ سب کے سامنے اس کی چیکنگ جو ہے نا یہ مشکل ہو جائے گی انشاءاللہ. ہمارے وہ اسلام بھائی جو روزانہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اول تاخر شریک رہنے کی نیت رکھی ہے اور کئی ایک نے تو اپنے نام لکھوا دیے, مزید بھی جو ایسے اسلام بھائی یہاں موجود ہیں اور مزید ایک دن کی اور رعایت ملی ہے, تو وہ اسلام بھائی جو کل اس حج کی قرآن دادی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ یہاں باہر مجلس نے ایک بستہ لگایا ہے کہ جہاں پر اسلام بھائی موجود ہوتے ہیں, جب آپ آئیں گے حاضری لگے گی, جب جائیں گے حاضری لگے گی, اور انشاءاللہ عزوجل وہ عاشقان رسول جنہوں نے مکمل مدنی مذاکروں میں شرکت کی ہوگی ان کی بڑی رات انشاءاللہ قرآن دادی ہوگی, اور جس کا نام نکلے گا اس کو حج کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. اچھا سین سے ہوتا سمن سمن تو قیمتی سمین درود سمین قیمتی موتی, اور یہ سین سے ہو تو سمین. نام سمین علی ہے سین سے. ماشاء اللہ سین سے سمین کا پھر تو یہ بےچارا آزمائش میں جائے گا. موٹا قرآن کریم کی آیت میں لفظ سمین ہے بتا رہے ہیں. تو لفظ علی کے ساتھ یہ پھر ہونا نہیں چاہیے اگر یہی مانا ہے تو, اور کوئی مانا نہیں ہوتے تو. اچھا تو حاضری مدینہ میں فائنل کی طرف جانے والے آج پہلے خوش نصیب اسلامی بھائی کا نام ابن صفدر علی رانی پور. ابن صفدر علی بابا نام تھوڑا چینج ہے. اچھا سین سے اب وہ بتا رہے کہ موٹا مانا صفدر علی نہیں ہے بابا نام کچھ اور ہے. اچھا آئے ابن ممتاز علی ماشاء اللہ رانی پور سبحان اللہ ابن ممتاز علی رانی پور. ابن ممتاز علی رانی پور ماشاء اللہ مرحبا. ہمارے یہ اسلام بھائی عمرے کی قرآن دادی میں ایک قدم آگے بڑھ چکے ہیں انشاءاللہ ماشاء اللہ. اچھا سمین سین والے سمین سے اگر سا کر دے نا سمین علی تو سمین مانے قیمتی اور سین سے سمین مانے موٹا. ابھی تک تو یہ ملے مانا تو اللہ کرے میری بات سمجھ رہے ہو توجہ ہو ادھر ادھر ابھی تو خوشی میں شاید سوچکا نہیں پڑتا ان کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات الصبر ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع

مدنی مذاکرہ سنیں, ان سب کو بھی یہ ثواب پہنچے. اور جو قربانی کھالوں میں جس طرح بھی حصہ لیں ان کو بھی یہ ثواب پہنچے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. پروردگار ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جائیں. یا اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے, ہمارے اعمال نامے کی سیاہی مٹ جائے, اور اے کاش گناہوں کو مٹا کر اس کی جگہ نیکیاں, گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں. تیری رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. پروردگار ہم سب کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما. یا اللہ گناہوں کی عادتیں نکل جائیں, ہماری بد اخلاقیوں کی عادتیں نکل جائیں, جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی بد نگاہی بد اخلاقی بد کلامی غصے کا ناجائز اظہار وغیرہ وغیرہ برائیوں سے ہم کو محفوظ فرما. ہمیں نیک با کردار خوش اخلاق منکسر المزاج عاشق رسول بنا. یا اللہ میں ایسا بندہ بنا جیسا بندہ تجھے پسند آتا ہے. پروردگار ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں, ہمارے قرضدار بارے قرض سے نجات پائیں. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد با عافیت ملے. الہ العالمین جن کی اولاد نا فرمان ہے تابع فرمان ہو جائے. الہ العالمین جو بے جا مقدموں میں جھوٹے کیس میں مبتلا ہیں ان کو اس سے خلاصی نصیب ہو. جو مظلوم قیدی ہیں رہائی پائیں. الہ العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور آسان روزی عطا فرما. جو بیچارے قرض دار ہیں ان کا قرضہ اتر جائے, جن کی رقمیں پھنسی ہوئی ہیں ان کا حق انہیں مل جائے. گھریلو ناچاکیاں دور ہوں, گھر امن کے گہوارے بنے, علم دین کا شوق اور جذبہ ملے, سنتوں پر عمل کرنے کا ولولہ نصیب ہو, نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی. یا الہ العالمین ہم سب کو سعادت نصیب ہو, مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں. الہ العالمین بارہ مدنی کام دھوم دھام سے ہم کر سکیں, ہمیں ایسا شوق عطا فرما. ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کرتے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. عفو جہنم جہنم میں چلوں گا یا رب نظر کے بابا جو مرکزی آفس دار المدینہ کے بواب تھے, بواب جو گیٹ پر جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے نگرانی کرنے کی, دروازے کھولنے بند کرنے کی, تو انہوں نے آج روزہ رکھا تھا, روزہ بھی رکھا تھا, رکھتے رہتے ہوں گے روزہ, تو ان کا آج افطار کے وقت انتقال ہو گیا, آج بھی روزہ رکھا تھا اور انتقال ہو گیا افطار کے وقت, 65 سال کی عمر تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون, اور انہوں نے بیت الفنا پر ہمارے گھر پر بھی یہ کچھ عرصہ ڈیوٹی دی ہے دروازے پر بیچارے. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما. یا اللہ عبد الحمید بابا مرحوم کو غریق رحمت فرما. یا اللہ بیچارے کے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے. الہ العالمین ان کی بے حساب مغفرت فرما. الہ العالمین قبر کی وحشت اور تنگی دور فرما. یا اللہ قبر کی پہلی رات بس اجالا ہی اجالا ہو, نور ہی نور ہو. الہ العالمین جنت کی کھڑکی ان کی قبر میں کھلی رہے, اے کاش محبوب کے جلووں سے ان کی قبر آباد ہو, بے حساب ان کی مغفرت ہو جائے. جنت الفردوس میں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس انہیں نصیب ہو جائے. ان کے جو بھی آل اولاد پسماندگان سوگوار ہیں سب کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان کے جو بھی سوگوار ہیں سب سے میں تعزیت کرتا ہوں اور صبر کی تلقین کرتا ہوں. مرحوم کے احسان ثواب کے لیے جو ان کے بیٹے وغیرہ ہیں وہ مہربانی کر کے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں, اور صحیح نصیب مدنی مذاکرے آج کل روز ہو رہے ہیں, اپنے والد صاحب کے احسان ثواب کے لیے روز اس میں حاضری 10 دن تک لگاتے رہیں اور مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. نمازوں کی, روزوں کی پابندی, سنتوں کی پابندی. دیکھو آپ کے ابو تو ماشاءاللہ روزے رکھتے تھے نا, روزے رکھتے ہوں گے جبھی تو آج روزہ رکھا تھا ماشاءاللہ. اچھا اتر بھائی کا ایس ایم ایس آیا ہے رکن شورا کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا, تو ہو سکتا ہے طبیعت خراب ہو, کسی نے اپنی یہ رکھتے ہوں گے روزہ تو لکھ دیا ہوگا. رکھنے کا تو پتا ہے کہ روزے رکھتے ہوں گے تو سمجھے ہوں گے آج بھی روزہ ہے, آج روزہ نہیں تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ بیچاروں کو غریق رحمت فرما, بے حساب بخشے ان کو, ہمیں بھی بے حساب بخشے, ہمیں بھی روزوں کی سعادت بخشے. آج تو ذوالحجہ جگہ پہلا دن آ رہا ہے اور ایک سال کے روزے کا ثواب 9 دن تک, جو بھی ایک روزہ رکھے دو روزہ رکھے, یہ ایک روزہ سال بھر کے روزوں کا ثواب. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله. آج ہے یہاں پر فیضان مدینہ میں جو باپا کے ساتھ سحری کریں گے. ماشاءاللہ سحری تو کر لیں گے, کھانا کھانے کو سحری نہیں بولتے. روزہ رکھنا ہو تو جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا دیں تاکہ ان کے لیے سحری کا انتظام کیا جائے. اب دیکھا ہاتھ کم ہو گئے اور سحری نہ کیا کریں. مجھے پرانا تجربہ ہے کہ سحری کر لیتے ہیں سمجھتے کہ یہ بھی کوئی ثواب کا کام ہے. روزے کے لیے سحری سنت ہے, صرف ان کو اجازت ہوگی جو روزہ کل کا رکھیں گے. اور انشاءاللہ عز و جل ابھی صلاۃ السلام کے بعد خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوگا. تو یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ موجود انشاءاللہ اسلام بھائی امیر علیہ سنت کا مزید قرب پائیں گے اور خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شریک ہوں گے انشاءاللہ. یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية